الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کا پیارا سلسلہ پر نور ہے زمانہ مدنی چینل کی زینت بن چکا ہے. مدنی مذاکرے کے بعد روزانہ آپ اسے اس سلسلے کو مدنی چینل پر دیکھتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سلسلے میں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے چند اوصاف, چند جھلکیوں کو یہاں پر بیان کرنے کی سعادت پائیں اور اس صدقے میں ماہ میلاد کی کچھ برکتیں حاصل کر سکیں. پرنور ہے زمانہ, نام ہی سے ظاہر ہے کہ میلاد کی خوشیاں منانے کا ایک یہ بھی سلسلہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے مدنی پھول حاصل کریں. اور آج بھی ہمارا موضوع بڑا پیارا ہے, آقا دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا وہ پہلو جو کہ انتہائی درخشاں, انتہائی عظیم الشان اور انتہائی زبردست ہے کہ جس مبارک پہلو کی بنیاد پر آگے کی زندگی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ ماہ و سال کہ جن کی بدولت کفار مکہ جیسے جفا شعار لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہنے پہ مجبور ہوئے, اپنے مال حضور کو رکھوانے میں کسی قسم کا آر نہ محسوس کرتے تھے, حضور کی بات کو ماننے میں کسی قسم کی کوئی پس و پیش نہ ہوا کرتی تھی, کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے, ہمیشہ امانت داری کا مظاہرہ کرتے تھے. اور یہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ و سال تھے کہ جن کو آپ نے اس انداز سے گزارا, اس زبردست اخلاقیات کے مظاہرے کے ساتھ گزارا کہ کفار مکہ نے جب اسلام کی بات سنی, امن کے دین اسلام کا جب چرچا سنا تو جن کے دل صاف تھے ان کے دلوں میں اس ورق, اس چاندی کے ورق نے اپنا رنگ جمایا اور اسلام کی جو زینت تھی وہ ان کے قلوب پر, ان کے ذہن پر, ان کے جسموں پر طاری ہوئی. اور جن کے دل میلے ہو چکے تھے, جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے, جن کو ماننا ہی نہیں تھا وہ نہ مانتے تھے, لیکن حق یہ ہے کہ جس نے سچے دل کے ساتھ واقعی حقیقی حق کی نگاہ کے ساتھ, انصاف کی نگاہ کے ساتھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو سنا اس نے ضرور لبیک کہا اور دامن اسلام میں آ کر صحابیت کا شرف پایا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی آج ہمارا موضوع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے متعلق تو ہم نے اس سلسلے میں مدنی پھول حاصل کیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی مبارکہ کیسی تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نکاح, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار مکہ میں کہ جن کو شراب کی ایسی لت تھی کہ وہ پانی سے زیادہ شراب پیتے تھے, وہ بدکاریوں میں پڑے رہتے تھے, وہ انتہائی لڑاکو قسم کے لوگ تھے, وہ بات بات پہ قتل و غارت گری کا ایک تسلسل جاری کر دیا کرتے تھے, ان لوگوں میں اپنے آپ کو بچایا, اپنے خاندان کو بچایا, اپنی توحید کو بچایا, رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آپ ہر دم وابستہ رہتے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے استغراق آپ کا ہوا کرتا تھا. تو یہ معاملہ آپ نے کس انداز سے کیا, آپ کی عبادت کا حال کیا ہوتا تھا, پھر جب پہلی وحی آئی تو کیا انداز تھا, پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کو عام کیا تو آپ پر کیا گزری, یہ بھی آج ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ. تو بہت ساری باتیں ہیں, وقت ہمارا کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں, اس لیے جلدی جلدی بڑھ جاتے ہیں آگے کی طرف اور تلاوت قرآن سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. حسب معمول ہمارے ساتھ ناتخواں بھی ہیں, قاری صاحب بھی ہیں, مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں اور انشاءاللہ آج موضوع پر گفتگو بھی ہوگی, مگر سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت فرمائیں کہ رضا الہی کے لیے علم دین سیکھیں گے, علم دین سیکھ کر عمل کریں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے, اہم باتوں کو ہو سکا تو لکھ لیں گے, نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کریں گے. آئیے تلاوت کلام پاک کی طرف بڑھتے ہیں, پھر آگے مزید باتیں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله آيات مباركة میں بھی مکہ شریف کا مبارک ذکر آیا اور ان آیات میں مکہ کو بکہ کہا گیا ہے جی ہاں غلام حسین بھائی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مکے کا نام کوئی اور بھی ہے جی ہاں بکہ مکے کا دوسرا نام بکہ ہے جی ہاں قرآن پاک کی سورہ آل عمران اور پارا لن تنالوا البر یعنی چوتھا پارا اس میں یہ ذکر ہوا ہے مکے کو بکہ کہہ کر پکارا گیا ہے سبحان اللہ تو چلیں ایک اور معلومات کی بات آپ کو ملی کہ مکے شریف کا دوسرا نام بکہ بھی ہے قرآن شریف نے اسے استعمال فرمایا ہے اسی طرح امیر علیہ سنت کی کتاب ہے اس میں بھی امیر علیہ سنت نے جہاں مکہ شہر کا ذکر فرمایا تاریخ بیان کی وہاں کئی نام بیان کیے جیسے مکے کا ایک نام ام القرا بھی ہے اچھا یعنی تمام بستیوں کی اصل کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے نماز کا قبلہ کعبے کو بنایا اور کعبہ مکہ شہر میں اس لیے خواہ کوئی مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو اکناف عالم میں جہاں بھی مسلمان ہو نماز کے لیے مکے کی طرف رخ کرنا ہے اس لیے تمام بستیوں کی اصل ہے ام القرا یعنی تمام بستیوں کی اصل سبحان اللہ اس کی اگر اجازت ہے تو شان نزول بھی بڑی مناسبت رکھتا ہے یہ بتائیں شان نزول کیا ہوتا ہے شان نزول کے پر یہ آیتیں نازل ہوئی ان آیات کے نازل ہونے کی وجہ کیا بنی اس میں شان نزول یہ لکھا ہوا ہے کہ یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے کعبہ سے افضل اور اس سے پہلا ہے انبیاء کا مقام ہجرت اور قبلہ عبادت ہے مسلمانوں نے کہا کعبہ افضل ہے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ تعالی نے طاعت و عبادت کے لیے مقرر کیا نماز کا قبلہ حج اور طواف کا موضع یعنی جگہ بنایا جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا سبحان اللہ نبی کریم ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ تحویل قبلہ ہو جائے اور خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں یہود یہ مطلب تکبر کرتے تھے اور بڑائی جانتے تھے کہ یہ پہلا کعبہ ہے جس کی طرف انبیاء نے بھی نماز پڑھی اور یہ مقام ہجرت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر تحویل قبلہ ہو گیا اور خانہ کعبہ کی طرف نماز بعض غیر پڑھی جانے لگی. میں نے پڑھا تھا کہ بعض غیر مسلموں کا یہ بھی کہنا تھا, اس پر یہ باتیں کستے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جہاں پر انہوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس بنا دیا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں میں یہ ہم سے مماثلت رکھتے ہیں, دیکھنا تھوڑے دنوں میں یہ اسلام کو چھوڑ کر ہمارے ہی ہو کے رہ جائیں گے, ہمارے جیسے ہو جائیں گے. اس کی بھی ایک وجہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا کہ ان کی یہ جو غلط فہمی ہے یہ بھی دور ہو اور ان کا جو قبلہ تھا اسے بدل کر بیت اللہ شریف کو کر دیا جائے. بہرحال شان مصطفیٰ تو بیان ہو ہی رہی ہے اور ہر بات میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو آپ دیکھیں. آپ محبت بڑھانے کے دن ہے نا, محبت ذرا بڑھائیے اور غور کیجئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسی ہے کہ جن کے لیے قبلہ بدل جاتا ہے, جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کی چاہت پر قبلہ بدل دے. اپنی عبادت تو اپنی ہے لیکن قبلہ وہ ہے جو محبوب کی رضا والا ہے. سبحان اللہ. آئیے ایک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی بڑا ہی پیارا کلام ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے سنتے ہیں چند اشعار, پھر مکی زندگی پر آج گفتگو ہوگی. آپ کی کالز, آپ کے ایس ایم ایس ہمارے لیے بہت اہم ہیں. آپ کا فیڈ بیک جو ہے نا وہ بلڈ کی حیثیت رکھتا ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں لیکن بلڈ آپ نے ڈالنا ہے, اچھے ایس ایم ایس کر کے, کالز کر کے اچھی اچھی. آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں, کوئی کلام سننا چاہتے ہیں, کوئی تاثرات دینا چاہتے ہیں, کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, کوئی فرمائش ہے آپ کے ذہن میں, آپ ضرور ہم سے شیئر کیجئے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اپنی مادری زبان میں اپنی بولی بولنے والوں کو جہاں وہ رہتے ہیں دنیا میں ماہ میلاد کی خوشیاں بانٹنے کے لیے مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو بھی مدنی چینل آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے موجود ہے. اسی طرح آپ خود کوئی نعت پڑھنا چاہتے ہیں, چلے آپ بھی ایک آدھ شعر سنائیں, کال کے ذریعے ہمارے ساتھ رہیں اور بس مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی مدنی چینل پر آؤں, یہ تو بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ مدنی چینل پر ہم آئیں, تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے, بتا دوں. آپ بھی مدنی چینل پر آ سکتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے آپ اپنی ویڈیو بنائیے, کوئی بھی بات کرنی ہے, فرمائش کرنی ہے, سوال کرنا ہے, نعت پڑھنی ہے, آپ ایک آدھ جو بھی مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں اس کی ویڈیو بنا لیجئے اچھے انداز سے, آس پاس بچے نہ ہو, شور نہ ہو, عورتیں خواتین نہ ہو, اور اس انداز سے اچھی وائس کے ساتھ آپ اس کو کلیئر وائس کے ساتھ صاف آواز کے ساتھ ویڈیو بنا کر واٹس ایپ کے نمبر پر سینڈ کر دیجئے. کوشش ہوگی کہ ممکنہ صورت میں آپ کی کالز, آپ کے ایس ایم ایس اور آپ کی ویڈیوز کو ہم چلائیں. عموماً ویڈیوز جو ہے نا وہ نہیں چلتی, اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ویڈیو بنانے والے نے ایسی مسٹیکس کی ہوتی ہیں, آس پاس بچے ہوتے ہیں یا عورتیں خواتین وغیرہ کو بھی کیپچر کر لیا جاتا ہوگا, گھر میں توجہ نہیں ہوتی, یا بعض اوقات بعض ممالک میں ابھی پنکھا چلتا ہوگا, بہت زیادہ گرمی کے بھی ممالک ہیں جہاں ابھی بھی گرمی پڑ رہی ہے, جیسے بینکاک وغیرہ مجھے بتایا گیا کہ وہاں ابھی گرمی کے دن ہے, وہاں گرمی پڑ رہی ہے, ہمارے یہاں تو ابھی ٹھیک ٹھاک سردی ہے. تو بہرحال اب وہاں پنکھے چلتے ہوں گے تو پنکھوں کا بھی شور ہوگا ویڈیو میں. تو بہرحال جب آپ ویڈیو بنائیں تو کوشش کریں کہ آپ کی آواز بھی کلیئر ہو, آپ کا جو آپ شوٹ کر رہے ہیں وہ بھی صاف ہو, لائٹس ذرا جلا کر آپ ویڈیو بنائیں تاکہ اچھے انداز میں آپ کا مدنی چینل بہترین تصویر آپ کی مدنی چینل پر پیش کر سکے تاکہ مدنی چینل کی زینت میں اور اضافہ ہو. تو آپ کے لیے صلاح عام ہے, آئیے مدنی چینل کے ساتھ رہیے. مدنی چینل تمام مسلمانوں کا, عاشقان رسول کا ہے. آج گفتگو ہوگی مکی زندگی مبارکہ پر, مگر پہلے ایک کلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ کا جا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, تیرے قدموں میں جو غیر کموں کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, تیرے ٹکڑوں ڈال جھڑکیاں کھا دکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ. امیر اہل سنت دامت برکات مولا علیہ کا لکھا وہ بہت ہی پیارا کلام ہے, فرماتے ہیں نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے جلاؤ شمع مغابت نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے جلاؤ شمع مغابت نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے لو تم بھی زیارت نبی کی آمد ہے کر لو تم بھی زیارت نبی کی آمد ہے چلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے چلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے آیا وقت ولادت نبی کی آمد ہے آیا وقت ولادت نبی کی آمد ہے چلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے چلا آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے قبر میں اتار نکالو آج تو حسرت نبی کی آمد ہے نکالو آج تو حسرت نبی کی آمد ہے چلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے چلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. دنیا میں دنیا بھر میں یہ دستور ہے کہ جب گرین سگنل جلتا ہے تو گاڑیاں چل پڑتی ہیں, وہ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جب گرین رنگ ہے اس کا مطلب چلو اب راستہ کھلا ہے. میرے ہاتھ میں بھی گرین جھنڈا ہے نا, گرین جھنڈے کا مطلب بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ اس دامن کو پکڑ لو انشاءاللہ یہاں پر پھر سڑک کھلی ہے, شفاعت کی سڑک بھی ہے, جنت کی راہ بھی ہے, اور میرے آقا کی آمد پر ہم یہ لہراتے ہیں. گویا اس انداز سے ہم جبریل امین کی سنت بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک مشرق ایک مغرب اور ایک بام کعبہ پر پرچم جو تھا وہ نصب کیا, اور ہم بھی اس ادا کو ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے, جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے. میرے محبوب کی آمد میرے محبوب کا میلاد یہ محبت کی شمع جلانے والا میلاد ہے, یہ ملانے والا میلاد ہے, یہ خوشیاں بانٹنے والا میلاد ہے. دنیا جہاں میں جہاں بھی میلاد منانے والے ہیں وہ خوشیاں بانٹنے والے ہیں, وہ محبتیں بڑھانے والے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو ملانے والے ہیں. وہ لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں, وہ کسی کو ایزا دینے والے نہیں ہیں. جو میلاد مناتے ہیں وہ کسی کو پھر تکلیف نہیں دیتے, جو میلاد مناتے ہیں وہ پھر کسی کو تنگ نہیں کرتے, جو میلاد مناتے ہیں وہ کسی کے منہ سے نوارا نہیں چھینتے, جو میلاد مناتے ہیں وہ کسی کو ایزا نہیں دیتے. کیونکہ میلاد جو مناتے ہیں وہ پیام محبت دیتے ہیں, عشق شمع محبت جلاتے ہیں, اور یہی پیغام ہے دعوت اسلامی کا بھی مدنی چینل کا بھی. دنیا میں آپ جس کونے پر مدنی چینل کو دیکھ اور سن رہے ہیں یاد رکھیے کہ یہ میلاد بھی شمع محبت جلانے کی ایک کڑی ہے, یہ تسلسل ہے اس کا کہ ہم سب مسلمان ایک ہو جائیں, ہم سب مسلمان محبت اور پیار بانٹنے والے ہو جائیں. ہمارے سامنے کوئی بھی ہو ہم اپنے اخلاق سے اس کو متاثر کریں, اور ہمارے اخلاق سے اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے تو دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے, وہ اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو وہ مسلمان سے ایسا متاثر ہو کہ جب امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کا اخلاق کیسا ہوگا, ان کا کردار کیسا ہوگا. اور اس طرح دنیا بھر میں اگر کہیں پر نیگیٹو سائن اسلام کا اور مسلمز کا پینٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم ختم کریں کہ اسلام برا نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں کوئی خرابی اور فساد نہیں ہے. اسلام تو جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے یہ سکھاتا ہے, اور مدنی چینل اسی بات کو عام کر رہا ہے پھیلا رہا ہے. آپ اگر کہیں پر ہیں آپ مدنی چینل کو عام کیجئے, آپ دیکھیں اسلام کا کیسا پازیٹو چہرہ آپ ان لوگوں کو دکھائیں گے جو مدنی چینل دیکھیں گے, اور انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں اور آئے گی, اور جو نیگیٹو باتیں ہیں جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہوں گی, اور انشاءاللہ سب میلاد منانے والے بن جائیں گے تو سب محبتیں بڑھانے والے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. آج ہمارا موضوع اس سلسلے میں پر نور ہے زمانہ سلسلے میں, روزانہ الگ الگ موضوعات ہمارے ہوتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی مبارکہ. مکی زندگی وہ زندگی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک مکہ شریف کو اپنی مبارک حیات ظاہری کے کم و بیش 53 سال عطا فرمائے, جو 52 سال عطا فرمائے کم و بیش, اس کے یہ کس قدر بڑی بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ دو پل کے لیے رہ جائیں, جس جگہ ایک گھڑی کے لیے ٹھہر جائیں, وہ جگہ قیامت تک کے لیے بابرکت ہو جائے, تو جس جگہ میرے محبوب نے 52-53 سال دیے ہوں وہ جگہ کتنی عظیم و شان ہوگی, اس جگہ کی برکتوں کی کیا کہنے ہوں گے. سبحان اللہ, مکے کی بھی کیا بات ہے, مکے کی بھی کیا شان ہے. مکہ تو مکہ ہے, مکے کے لیے میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بڑے پیارے پیارے کلام لکھے ہیں عاشقان رسول کے لیے جہاں کے دل میں جہاں مدینے کی محبتیں ہیں وہاں مکے کی بھی محبتیں ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے محبوب نے مکے کو پسند فرمایا, میرے محبوب کی ولادت مکے شریف میں ہوئی, میرے محبوب کا بچپن مکے شریف میں گزرا, میرے محبوب کی نوجوانی مکے شریف میں گزری, میرے محبوب نے جوانی کا عالم جو ہے وہ مکے شریف میں دیکھا, اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے بڑا پیار کرتے تھے, مکے شہر سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ اس کے متعلق ایسی ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ مکے شریف کی محبت ہمارے دل میں بھی جاگزین ہو جاتی ہے. تو مکے سے محبت بھی مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے, اور جس طرح مدینہ شریف سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے الحمدللہ. مکے شریف میں وہ کون سے ماہ و سال تھے جو کہ آسمان کی آنکھوں نے دیکھے ہوں گے, وہ عظیم الشان دن اور عظیم الشان راتیں کہ جو میرے محبوب نے گزاری ہوں گی, اور اس زمین کو اپنا مسکن بنا کر وہ مکے شریف کے دن اور راتیں جن میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا وقت گزارتے ہوں گے, کھاتے ہوں گے, پیتے ہوں گے, اپنا کام کاج کرتے ہوں گے, بادشاہ کونین ہیں مگر بکریاں چراتے ہوں گے, بادشاہ کونین ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ لکڑیاں کاٹتے ہوں گے, بادشاہ کونین ہیں لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے لیے سفر پر نکلتے ہوں گے, آسمان کی آنکھوں نے بھی یہ نظارے دیکھے ہوں گے, اور وہ دن کتنے عظیم ہوں گے, مکے شریف کی زندگی کیسی پیاری اور کمال کی ہوگی. آج انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع ہے. آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس, آپ کی ویڈیو کالز ہمارے لیے بہت اہم ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بلڈ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ اگر کالز نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ یار آج کالز کیوں نہیں آ رہی ہے. ویسے ایسا ہوتا نہیں الحمدللہ, ہمارا کوئی بھی سلسلہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مدنی چینل کے ناظرین سے خالی جاتا ہو. الحمدللہ ہمارے لیے کالز, مجھے بتایا جا رہا ہے آپ کے لیے بلڈ آ چکا ہے, کالز بہت ساری آ چکی ہے, میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں, میرے لیے یہ کیا بولتے ہیں آکسیجن بھی آ رہا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے. تو الحمدللہ ہمارے ناظرین کا فیڈ بیک بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن مزید آئے ہم تو خوش نہیں ہوں گے نا تھوڑے میں. تو جتنے زیادہ ناظرین بڑھیں گناہوں بھرے چینل سے بچ کر مدنی چینل پر بیٹھیں ہم خوش ہی ہوں گے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچپن سے جب نوجوانی کی سیڑھی پر قدم رنجا ہوتے ہیں کیا عالم ہوتا ہے, اس وقت عرب کا کیا عالم ہے, اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کردار ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں شہر مکہ کی بات کروں گا جو آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے اس کی محبت کا بیان کیا. اشفاق بھائی, مکہ جو شہر ہے نا اس میں بڑے مقدس مقامات ہیں, خانہ کعبہ ہے, حجر اسود ہے, واہ واہ واہ, مقام محمود ہے, صفا مروہ ہے, لیکن اللہ کا مقام ابراہیم ہے, بہت سے مقدس مقامات ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں صفا اور مروہ بھی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس شہر کی قسم یاد فرمائی تو اس کی علت اور وجہ کیا بیان فرمائی, اللہ لا اقسم بہاد البلد وانت حل بہاد البلد. کیا بات ہے, آپ کے منہ میں گھی شکر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ اے محبوب شہر مکہ کی قسم, کیوں اس میں کعبہ ہے, اس میں صفا مروہ ہے, مقام ابراہیم ہے, نہیں محبوب جنت کا پتھر ہے, یہ وجہ بیان نہیں فرمائی, مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ اے محبوب تم اس شہر میں جلوہ گر. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے مڑ کر مکے شہر کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے, اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے ہرگز چھوڑ کر اللہ اتنی محبت تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی سے اخلاق حسنہ کے جامع تھے, بے شک, اور خلق عظیم آپ کا حصہ ہے, اور پوری کائنات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اخلاق تو کسی کے حصے میں نہیں, بے شک, ہے, بلکہ اخلاق اور حسن اخلاق اور تمام صفات حضور کے در سے ہی تقسیم ہوتی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر میں کہ جہاں پر باطل معبودوں کی عبادت کی جاتی, بدکاری کی جاتی اور طرح طرح کے گناہ کیے جاتے اور ایسے ایسے معاملات کیے جاتے کہ عقل بھی جس کا انکار کرے اور عقل بھی جس کو عقل سلیم جو ہے اس کو پسند نہ کرے, ایسے ماحول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع ہی سے اپنے آپ کو گناہوں سے, ایسے غلط کاموں سے اور جو مروت کے خلاف ہوتے ہیں ایسے کاموں سے بھی بچا کر رکھا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, بہت بڑی کہ تو ویسے ہی معصوم ہوتا ہے جی. پورے معاشرے میں بدکاریاں عام ہیں, گناہ عام ہیں, معاملات ہیں, لیکن اپنے اخلاق کو بچا کر رکھنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا. جہاں پر آپ نے جو لقمہ دیا یہ بھی ایک ایڈ بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ فضل ہے یقیناً کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بچایا, یہاں پر یہ بات تو کہیں گے, لیکن میرے محبوب کا بچنا کمال بھی تو ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور آپ کی شہر مکہ والوں پر مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مکی زندگی پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک بہت اعلیٰ کردار ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے, اور علامہ ابن اسیر اور امام ذہبی نے فرمایا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی آپ کی یہ مبارک زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. یہ کون تھی؟ یہ بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور بڑی مالدار تھی, تجارت کیا کرتی تھی. عرب کے اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے انہوں نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف, لیکن آپ نے سب کو رد کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تجارت کیا کرتے تھے, اور آپ کا صادق امین ہونا, آپ کا دیانتدار ہونا یہ پورے اہل مکہ پر واضح اور باہر تھا, روشن تھا. تو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. یعنی وہ خاتون کے بڑے بڑے سردار جن سے نکاح کی خواہش کر رہے ہیں ان کو رد کر کے وہ از خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کی درخواست کر رہی ہیں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ درخواست آئی تو آپ نے اپنے چچاؤں سے اس کا ذکر کیا, تو ان کے چچاؤں نے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں نے اس کو قبول فرما لیا, اور وقت معین پر آپ کے چچا ابو طالب اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان علی شان کی طرف گئے اور یہ نکاح کا معاملہ ہوا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا. یہ تو اگر یوں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک بہت بڑا مطلب ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. لیکن یہ کہ یہ 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ مطلب نکاح کا معاملہ ہوا, آپ نے اس کو اپنایا. 25 برس کی عمر ایک اچھی خاصی عمر ہوتی ہے. میں یہاں پر ایک سوال کروں گا کہ یہ جو 25 برس سے پہلے کا جو عرصہ ہے, لیکن بچپن کے بعد اور نوجوانی انتہائی لڑکپن ہے. اب یہاں پر شک صدر کا معاملہ بھی ہوا, سب سے پہلے تو اس سے شک صدر بھی ہوا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ کھولا گیا, اور یہ اسے بھی معجزہ ارحاص کی اس میں لیں گے کہ آپ ہمارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ ہوئی, نہ آپ کو کوئی کسی قسم کی آپ نے وہ بے ہوشی میں گئے. تو آج کل بھی دل کے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, آپریشنز ہوتے ہیں, انجیوگرافیز ہوتی ہیں, بائی پاس ہوتے ہیں, لیکن جو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مریض ہو اس کی آنکھیں کھلی ہوں وہ دیکھ رہا ہو. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسری بار جو شق صدر ہوا, مبارک دل کو نکالا جاتا, اسے زمزم کے پانی سے غالباً دھویا جاتا, زمزم کے پانی سے اور دوبارہ اسے رکھا جاتا. عشق والوں نے کہا کہ یہ زمزم کو برکتیں دی جاتی ہیں, زمزم کو برکتیں ملتی محبوب کے دل سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل سے وہ چیزیں نکال دی گئیں کہ جو جوانی میں ایک نوجوان پر غلبہ کرتی ہیں, اور وہ جو معاملات ہوتے ہیں ان سے بچایا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے ابتدائی نوجوانی میں. اسی طرح اور اگر کچھ اس دور کی باتیں کچھ ہمیں مختصراً پتہ چلے. آپ نے جو شک صدر کا فرمایا نا, اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت اور نورانیت پر ہم نے گفتگو کی. علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دونوں صفات ہیں, نور بھی ہونا اور بشر بھی ہونا, ان کا مختلف مقامات پر ظہور ہوا. آپ دیکھیں کہ جب طائف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سنگ باری کی گئی تو آپ کے تنے نازنی سے خون نکلا, یعنی یہ بشری تقاضا تھا. اور جب یہ شک صدر کی معاملہ پیش ہوا کہ سینہ چیر دیا گیا, تو روایتوں میں کہیں نہیں ملتا کہ خون نکلا ہو یا نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر کی تکلیف ہوئی ہو. علماء فرماتے ہیں طائف میں جو خون نکلا اور بظاہر جو تکلیف ہوئی وہ بشریت کا ظہور تھا, اور شک صدر میں جو تکلیف نہیں ہوئی یہ حضور کی نورانیت کا ظہور تھا. سبحان اللہ, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو نکاح کی پیشکش کی تھی اور یہ نکاح ہوا تھا, اس کی وجہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ میں نے آپ کو پسند کیوں کیا نکاح کے لیے. صحیح. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ہی نبی پاک علیہ السلام کی جوانی اور آپ کے جو بھی معاملات تھے وہ واضح ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی. میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک لڑکا ہے, بظاہر تو ایک عرب کا لڑکا ہے نا, جو کہ ابھی اپنی نوجوانی سے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے, 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال, یہ ایک تین ایجز جو ہم کہتے ہیں, یہ ایج بہت خطرناک بھی ہوتی ہے, اور اس سے ہر شخص گزر کر جب آگے بڑھتا ہے تو کئی تجربات اور مشاہدات کے ساتھ ساتھ بہت سارے راز اس پر افشا ہوتے ہیں, بہت ساری زندگی کے جو اسرار و رموز ہیں اس پر افشا ہوتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان تمام مراحل کو طے کیا تو حال یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور امانت کے شوہر ہو رہے تھے, اور 25 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو ایک انتہائی پارسا خاتون جو ہے وہ نکاح کا پیغام آپ کے لیے دیتی ہیں, جو بڑے بڑے رؤسا کے پیغام کو ٹھکرا چکی ہے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے ہمارے لیے کیا درس ہے؟ غلام یاسین بھائی اس پر کچھ روشنی ڈالیں اگر، کہ بھائی ٹین ایجر جو ہے بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں، کئی قسم کے فتنے جو ہے نا ان سے وابستہ ہیں، یعنی کہ اگر یوں کہا جائے 21-22 سال کے بعد ایک میچیورٹی آتی ہے، اس سے پہلے کا جو دور ہے وہ انتہائی خطرناک اور شباب و شعبت من الجنون، پاگل پن کا جو دور ہوتا ہے گویا یوں لگتا ہے والدین کے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہا، ٹیچر کے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہا، اور مطلب کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، خود اپنے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو وہ جو دور ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک زندگی اور ہمارے ٹین ایجر جو ہے وہ کس طرح اس سے کچھ مدنی پھول لیں. بالکل، ایک بات تو آپ نے واضح کی کہ شق صدر کا ایک سبب یہ بھی تھا، بشری تقاضے ہوتے ہیں انسان کے اندر، تو یہ شق صدر کیا گیا تاکہ وہ معاملات نہ ہوں کہ جو عام نوجوانوں سے ہوا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس لیے شق صدر فرمایا گیا اور یہ بچپن میں کیا گیا اور تین اس کے علاوہ، یعنی ٹوٹل تقریباً چار مرتبہ شق صدر مختلف موقع پر کیا گیا. واقعی یہ زندگی ہے نا، یہ جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 20-22 سال تک بہت ہی خطرناک زندگی ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں پر اس عمر میں خصوصی نظر رکھیں، بچپن سے بھی خصوصی نظر رکھیں، لیکن یہ چونکہ بہت خطرناک عمر ہوتی ہے، اس میں بچوں پر جو ہے نا وہ چار نظریں رکھیں کہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، اسکول جاتا ہے تو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اور واپسی میں وہ کہاں جاتا ہے. اس میں حسنہ کو پڑھتے ہوئے اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں. اچھا، اسی طرح یہ بھی ہے کہ اب دور اتنا جدید ہو گیا کہ نظر کیسے رکھیں، یہ بھی ایک بڑی مشکل سی بات ہو گئی ہے. اب والدین کو چار نہیں شاید آٹھ نگاہیں کرنی پڑے، آپ نے تو چار کا ہے. نہیں دیکھیں، ماں بھی نظر رکھے اور باپ بھی نظر رکھے. ہاں یوں چلے، گنتی میں چار ہو گئی. چار نظروں سے مراد یہ ہے کہ کین زیادہ آئی سے دیکھے، گہری نظر سے دیکھے کہ بچے کو پوچھے تو صحیح. اب باپ صبح جا رہا ہے، شام کو آ رہا ہے، تھکا آ رہا ہے، کھانا تھوڑا کھایا، تھوڑا دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور سو گیا، بچوں سے پوچھا ہی نہیں کہ بیٹا آج کیا پڑھا، آپ نے کہاں گئے تھے، کہاں آئے، کھیلنے جا رہا ہے تو کس کے ساتھ جا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیسے اس کے دوست ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ اس نے دوستی رکھی ہوئی ہے، اسکول کے دوست کیسے ہیں، اس کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، اس کی دینی تربیت اس نے کیسے کی ہے. یہ اس معاملے میں اگر وہ بار بار نہیں پوچھے گا، نہیں ٹوکے گا، تو بچہ کہاں سے کہاں نکل چکا ہوگا، اور بعد میں جب یہ اس نہج پر آئے گا کہ بچے کی تربیت کرنے جاؤں تو وہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ زندگی بہت ہی پاک تھی، پوری زندگی پاک تھی، ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری زندگی کو پاک فرمائے. میں تھوڑا سا سیکوینس سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا. یہ باتیں جو اب میں کرنے لگا ہوں، یہ باتیں بہت سے لوگوں کو آتی ہوں گی اور معلوم ہے، لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے جہالت بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں جو نصاب، جو تعلیمی نصاب وغیرہ ہے، اس میں زیادہ تر اس طرح کی باتیں نہیں پائی جاتی. یہاں تک کہ 8-8 سال 10-10 سال پڑھنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا. یہ تجربات کی بات ہے، بالکل تجربات کی بات ہے. لوگوں سے پوچھا ان کو والدہ کا نام تک نہیں آتا، کتنے شہزادے تھے یہ بھی نہیں پتا، کتنی شہزادیاں تھیں یہ بھی نہیں پتا. تو تھوڑا سیکوینس سے گفتگو کروں گا جو ہم پچھلے سلسلے میں کر بھی چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں 22 اپریل عیسوی سن کے مطابق 571 سنے عیسوی میں ہوئی. 12 ربیع الاول تاریخ بنتی ہے زیادہ تر روایتوں کے مطابق، اور عام الفیل کا سال تھا. جو فیل والا واقعہ عبدالحبیب بھائی نے بیان کیا تھا، اس کو جس سال وہ واقعہ بیان ہوا، واقعہ رونما ہوا، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. عام کہتے ہیں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. ہاتھی والا سال. تو ہاتھی والے سال 55 دن بعد، اس واقعے کے 55 دن بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولادت ہوئی ان کی یتیم تھے، کیونکہ والد محترم ان کی ولادت سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے. آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے، اور پھر رضاعت کے لیے حلیمہ سعدیہ انہیں لے گئیں. اس سے پہلے، سب سے پہلے ابو لہب کی جو باندی ہے سویبہ، اس نے جو ہے نا سب سے پہلے دودھ پلایا، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ انہیں لے گئیں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور وہاں تقریباً 5-6 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بخشا صحبت کا. وہاں شق صدر ہوا بچپن میں، اور اس کے بعد یہ چار پانچ سال بعد دوبارہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یعنی اپنی والدہ کے گھر میں تشریف لے آئے. جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے, چھ سال کے ہوئے تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلی گئی. پھر پیدا ہوئے تھے تو والد گرامی نہیں ہیں, نہیں ہے, چھ سال کے ہوئے ہیں تو والدہ بھی پردہ فرما چکی, والدہ فرما جتنے بڑی ہستی ہے امتحان بھی اتنا بڑا, امتحانات بھی اتنے. پھر جب آٹھ سال کے, اچھا اس کے بعد سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دادا جان ہیں ان کی پرورش میں آتے ہیں. عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دو سال شرف بخشا اور عبد المطلب جو ہے وہ کب انتقال ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر آٹھ سال تھی, آٹھ برس کی عمر میں دادا بھی پردہ فرما, دادا بھی پردہ فرما چکے. اب شفقتیں بانٹنے والے جتنے بھی تھے وہ اب دنیا سے جا چکے ہیں. اب پرورش آئی ابو طالب کے پاس. ابو طالب نے بہت ہی اچھے انداز میں کفالت کی, تربیت کی اور پرورش فرمائی, اور یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دیا کرتے تھے, زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے. پھر ابو طالب کے ساتھ جو ہے نا وہ شام کا سفر ہوا تجارت کا, اور اس سے پہلے کچھ دنوں تک جو ہے نا بکریاں چرائیں. شام کا جب سفر ہوا تجارتی سفر تو اس تجارت, یہ نوجوانی کا عالم ہے, ہاں اپنے چچا کے ساتھ سفر ہو رہا ہے, نہیں ابھی پندرہ سال کے نہیں ہوئے, ابھی مطلب بالکل لڑکپن ہے. ہاں جی جی, تو اب تجارتی سفر ہوا, وہاں جو ہے نا وہ راہب نے دیکھ لیا, اس کا نام یاد نہیں آ رہا, کیا بحیرہ, جی بحیرہ راہب غالباً اس کا نام تھا. اس نے جب دیکھ لیا پیشانی میں اس نور کو اور پہچان لیا کہ یہ تو نبی ہیں جو مبعوث ہونے والے ہیں, تو فوراً ابو طالب کو کہا کہ یہ تو نبی ہیں اور مبعوث ہونے والے ہیں, اور کچھ معلومات کی تو کہا کہ تو یقینی طور پر ہے, اس کو نشانیاں بھی پتا تھیں, نشانی اس طرح کے ہوں گے, ان کے والد یہ ہوں گے, والدہ یہ ہوں گی, قریش سے ہوں گے وغیرہ, تو نشانیاں بھی دیکھی اس نے. جی جی, اس کے بعد ابو طالب کو کہا کہ انہیں جلدی سے یہاں سے لے جاؤ, اچھا کیونکہ اہل روم جو ہے نا انہیں قتل کر دیں گے تلاش میں, اور یہود تو ویسے بھی, یہود جو ہے نا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر انہوں نے جان لیا تھا کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ یہ ان کے والد ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, تو انہوں نے یہودیوں نے تو ادھر جنگل میں پیچھا کیا تھا, اچھا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر ہی مطلب قتل کر دیا جائے, انہیں کو شہید کر دیا جائے کہ سلسلہ آگے ہی نہ بڑھے, آگے ہی نہ بڑھے. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اچھا, ابو طالب جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر واپس آ گئے. یہاں جو ہے نا وہ ابو طالب جب ان کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پندرہ سال ہوئی, تو وہاں حرب فجار کہتے ہیں فجار کی جنگ, یہ جنگ ہوئی تھی, یہ قریش کے ابو کنانہ اور کیسے ایلان یہ دو قبیلوں کے درمیان جو ہے نا وہ جنگ ہوئی تھی. جب اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پندرہ سال تھی. اچھا, اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا کر ابو طالب کو دیا کرتے تھے اور وہ تیر مارا کرتے تھے. یہ پندرہ سال تک کا جو ہے میں نے, یہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ رہنا بھی ہے, ان کے ساتھ ان کے ایونٹس میں شرکت بھی ہے, اپنے چچا کے ساتھ بھی ایک قربت ہے, اور مطلب یہ کہ کٹ کر کوئی کٹ آف ہو کر زندگی نہیں گزاری, بلکہ بالکل معاشرتی رویوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی امانت اور صداقت سے بھی متاثر کر رہے ہیں. اسد بھائی, میں نے جو سوال کیا تھا راشد بھائی سے بھی, غلامی حسن بھائی سے بھی, ہمارے جو ٹین ایجر ہیں, آپ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, فالوور ہیں, آپ سے بھی محبت کرتے ہیں, آپ نعت خوانی ہیں ماشاء اللہ, تو آپ کیا پیغام دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ 15 سے 20 سال کی جو عمر ہے, اور آپ جیسے جیسے شباب کی طرف آگے ترقی فرماتے ہیں, آپ کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں, آپ کا کردار بھی کمال کا ہے جو لوگوں پر ظاہر ہو رہا ہے, ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے تو چوری کرنے کے نئے نئے طریقے بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, برے دوستوں کی چھان میں لگا ہوتا ہے, معاذ اللہ مطلب دوسری جنس والوں کی طرف اس کا التفات بڑھتا جاتا ہے, کچھ اس پر مدنی پھول اگر آپ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات میں سے کچھ قطرہ عطا فرما دے, ان کے حسن اخلاق, ان کی جو ایمانداری, اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو ایک ذہانت ایک فطانت عطا فرمائی تھی, جو آپ کو کمالات عطا فرمائے تھے, وہ اس کے واقعات ہم سن رہے ہیں, سنتے رہتے ہیں. میں یہاں پر صرف آپ کی ذہانت اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سمجھ عطا فرمائی تھی، جو ایک سوچ عطا فرمائی تھی، فیصلہ کرنے کا جو آپ کو ایک آپ کے ذریعے قوت عطا فرمائی تھی اعلان نبوت سے پہلے بھی، یعنی جوانی کے عالم میں بھی، اور جو آپ کی ایج بڑھتی گئی اور کفار قریش یعنی کہ شروع سے آپ کو امین سمجھتے رہے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق تھا، جو فیصلہ کرنے کا جو آپ کا انداز تھا، یعنی اس کی بہت بہترین مثال ہمیں ملتی ہے، مشہور واقعہ ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا، یعنی اس وقت کہ جب مکہ میں جب بارش ہوئی، جب سیلاب آیا، اور جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں وہ بالکل منہدم ہو گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی تعمیر کو عمارت یہ بالکل منہدم ہو چکی تھی، اور اس کی تعمیر کافی مرتبہ ہوتی رہی، لیکن چونکہ وہ نشیبی علاقے میں تھا اور پانی آتا اور اس کی دیواریں وہ بار بار گر جاتی تھی، پانی آیا کرتا تھا نیچے کی طرف، اور اس وقت بھی جب میرے آقا علیہ السلام کی عمر جب 35 سال کی تھی، اب اس وقت جب یہ معاملہ پیش آیا اور بارش اور سیلاب کی وجہ سے وہ عمارت بالکل منہدم ہو گئی، اب اس کی تعمیر کا مرحلہ آیا اور سب قریش والوں نے، سب لوگوں نے مل کر اس کی تعمیر کی، اب اس کے اندر یہ تھا کہ ہر قبیلے والے نے اپنا ایک حصہ مقرر کر لیا تھا کہ ہم اس کو تعمیر کریں گے، اس حصے پر ہم خدمت کریں گے، اس کو ہم لے لیتے ہیں، اب سب نے حصے سنبھال لیے، لیکن جب وقت آیا حضرت اسود کا، اب وہ حضرت اسود کے کیسے اسود ہے، اب ہر قبیلے والا یہ کہہ رہے کہ اس کو میں لوں گا، اس خدمت کو میں سر انجام دوں گا، اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور یہاں تک کہ وہ اس معاملے کے اندر یہ قریش کے جو قبیلے ہیں یہ اپنی اسی جہالت کے اوپر اتر آئے کہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر ان کی لڑائیاں ہو جاتی تھی، تلواریں نکل آتی، یہاں پر وہی معاملہ ہوا، تلواریں نکلے، بلکہ ایک قبیلے نے تو اپنی جان کی بازی لگانے کا کہہ دیا کہ ہم تو بس کریں گے، یہ ہم نہیں کرنا ہے، حضرت اسود ہمیں رکھنا ہے، ہم نہیں رکھنا ہے، ہم سب سے بڑے ہیں۔ اچھا اب معاملہ حل نہیں ہو رہا، چار دن گزر گئے، اب کس کے حوالے کر دیا جائے، اب اسی طرح جب پانچواں دن آنے لگا تو وہاں پر ایک بزرگ نے یہ مشورہ دیا اور انہوں نے کہا کہ صبح جو شخص سب سے پہلے یہاں پر داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اس کو ہم اپنا حاکم بنا لیں گے، وہ جو حکم کرے گا اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ واہ، اب خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ہاتھوں سے حضرت اسود کو اس دیوار میں نصب فرمانا تھا، اور حضرت اسود کو یہ شرف حاصل ہوتا میرے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے اس نے اپنے مقام پر آنا تھا، اور صبح ہوئی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ فرما ہوئے، سبحان اللہ۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے لائے تو دیکھا تو سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو ان کے مانتے ہیں، یہ تو امین اور صادق ہے، ان کا اخلاق ہم جانتے ہیں، ان کے معاملات سمجھتے ہیں، یہ جو فرمائیں گے ہم وہ کریں گے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی سوچ دیکھیے، آپ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو دیکھیے، یعنی کہ کام بھی ہو گیا اور قبیلے والوں کو بھی جمع کر لیا، یعنی سارے لوگ اس میں شامل ہی ہو گئے۔ اب آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، اپنی چادر مبارک بچھائی، اس کے اندر حضرت اسود رکھا اور فرمایا جو قبیلے والے چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر شرکت کریں وہ اپنے ایک ایک سردار کو بھیج دیں۔ اب چار سردار آ گئے تو فرمایا سارے ایک ایک کونوں کو پکڑ لیں، چادر اٹھائی، اب چادر اٹھائی قبیلے والے بھی شامل ہو گئے، سب نے مان بھی لیا، سب کی شرکت بھی ہوگی۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت اسد کو اٹھایا اور اس کی دیوار خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب فرما دی۔ یہاں یہ جوانی کا عالم ہے اور یہ وہ عالم ہے میرے آقا علیہ السلام، یعنی نبوت اعلان نبوت سے پہلے کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمالات عطا فرمائے، ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ کرے۔ یہ ذہانت کیسی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یوں خود پتھر اٹھا کے خود ہی حاکم تھے، حاکم تو انہوں نے مان ہی لیا تھا نا کہ بھائی اب جو یہ کہیں گے جو بھی آئے گا اس کی مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ حضور سب سے پہلے تشریف لائے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ بھی ایسا کیا، آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ سب کو ملا دیا، وہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ اب اگر دو کو بولتے کہ بھائی یہ اٹھائیں یا صرف آپ اٹھائیے، جناب آپ آ جائیے بس باقی آپ لوگ جائیے، تو جھگڑا تو رہتا نا کہ یار وہ انہوں نے انہیں کے حق میں فیصلہ کر دیا، ہم لوگ خود ہی اٹھا دیتے تو شاید پھر بھی کوئی انگلی اٹھاتا۔ ہاں کہ اس کو ہم نے مانا تھا، حاکم مانا تھا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو آگے کر دیا، آئندہ اس کو آگے نہیں کرنا، لیکن مجبور تھے نا، مان تو لیا تھا کہ لیکن جو بولا بات اٹھتی اٹھ تو سکتی تھی، میرے محبوب نے فتنوں کو دبا دیا۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے۔ سبحان اللہ، یہاں سے ایک مدنی پھول بھی ملتا ہے کہ نگران جو ہے نا اسلامی بھائی، ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، چلے بھائی، نگرانوں کے لیے، عہدیداروں کے لیے، جو منصب والے ہیں ان کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہے، اپنے لوگوں کو، ماتحتوں کو، والد ہے تو بچوں کو، اپنے قبیلے والوں کو لے کر چلنا چاہیے، مشورے کر کے ہر کام کرنے میں۔ بڑے برکتیں ہوتی ہیں, اس کی بہاریں ہوتی ہیں. کافی دیر ہو گئی ہے کالز نہیں لی ہم نے, میسیجز بھی ایک بڑا اچھا خاصا اسٹور ہو گیا ہے میرے پاس, اسٹوریج ہو گیا ہے تو وہ بھی پڑھنے میں کچھ وقت لگے گا. تو چلے کچھ کال سنا دیجئے پہلے, پھر ہم میسیجز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیہ ہے, شوار بیٹا بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ نام سنا. میں سب تیز واری جاؤ محمد آدھے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سمیہ بھائی بھی بہت پیارا بولتی ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مبلغہ دعوت اسلامی بنائے, آپ سے دین کی خدمت لے, آپ کے آپ کو اور ترقیاں دے, آپ کے نصیب اچھے کرے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا قطاری جدہ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ پر نور ہے زمانہ, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس میں کلام کی فرمائش کرنا ہے. صبح تیرے باغ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدہ شریف سے اتنے پیارے نعت خواں ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ یہ سارے ماشاء اللہ تینوں بھائی نعت خواں ہیں ماشاء اللہ. اچھا آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ سید زادے بھی ہیں, مرحبا. جب مدینہ میں حاضری ہو ہمارا سلام بھی پیش کر دیجیے گا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال حسین افتاری یو اے کے شہر ام القین سے بات کر رہا ہوں. مجھے اسلام کی فرمائش کرنی ہے غلام یتیم بھائی سے. کیا آر کے گولڈا کا مشہور زمانہ سلام مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چند کے لاٹ نورانی ہے اگر سنا دیں. باقی شاہ بھائی آپ کا یہ سلسلہ پر نور ہے زمانہ ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے. آپ سے عرض ہے کہ پنجابی کی ناطے بھی اس سلسلے میں شامل فرما لیا گیا. جزاکم اللہ خیرا. آمین آمین. میں وکالت دیتا ہوں آپ نعت خوانوں کو. نہیں نہیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ چھپے رستم ہیں, کوئی ناطے بھی پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں میں پڑھتا تو ہوں لیکن یہ کلام مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پڑھا. کوئی آپ کے چاہنے والے لگتے ہیں ماشاء اللہ. چلے آپ اسد بھائی کا وکیل بنا دیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوم سے منائیں گے, یہ نعت مجھے سنا دیجیے ان شاء اللہ. بالکل اگلی کال دیجیے. میرا نام اسلام الدین نقاری ہے, میں کورنگی سے بات کر رہا ہوں. پر نور ہے زمانہ اسلام ماشاء اللہ بہت اچھا بہت پیارا ہے. اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ سنہا شریف کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. آپ سب کالرز کا بہت شکریہ, میسیجز بھی کافی ہیں اور بہت زیادہ نعتوں کی فرمائشیں بھی ہیں, میسج ٹاپک کی بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہمارے ناظرین کر رہے ہیں. ایک لکھتے ہیں مجھے آپ کا سلسلہ بہت پیارا لگتا ہے, اللہ تعالیٰ اور ترقیاں دیں, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. یہ سنا دیں. بنت عبد العزیز فرام ضیاء کوٹ لکھتی ہیں مجھے یہ نعت سنا دے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اور پلیز پلیز ذوق نعت پھر سے شروع فرمائیں. چلیں بھائی ذوق نعت کی بھی فرمائش آ رہی ہے. بار بار آپ کو پھر شربت ذوق نعت ملتا رہے گا تو پھر اس کی وہ پیاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی نا. انشاءاللہ ذرا انتظار کریں, ابھی تو انشاءاللہ مدنی چینل پر ذہنی آزمائش کی تیاریاں ہیں, ذہنی آزمائش سلسلہ آنے والا ہے انشاءاللہ. وہ کب آئے گا وہ بھی مدنی چینل پر آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک میسج ہے بنت عبد العزیز بنت بشیر احمد فرام واکینڈ, سلسلہ بہت اچھا ہے مجھے نعت سنا دیں زمین و زمان تمہارے لیے. ایک میسج ہے آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے, آپ کے مبلغ اور ٹاپک بھی بہت اچھے ہیں اور بہت سمجھا کر ہر بات بتاتے ہیں, ہمارے علم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اللہ مدنی چینل کو سلامت رکھے. آمین. ایک میسج ہے یہ کلام سنا دیں. بہار جاں فضا تم ہو, نسیم گل ستاں تم ہو, علی رضا عطاری. بہت سارے اور بھی میسیجز ہیں, میں تھوڑی دیر بعد پھر کچھ شامل کروں گا. آئیے ہمارے اسد بھائی بھی ہیں اور بھی نعتخواں اسلامی بھائی ہیں, نعتیں شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اعلیٰ حضرت کے کلام سے آگے بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں کیا میرے اس کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہیے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مہک نے دل کے کلچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کنچے بسا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. ایک دل ہمارا چاہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سزلتا ہے بلہ عالم سے چھوک جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رہے کہاں یوں ہی ان کا چرچا رہے گا کہیے رہے کہاں یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا اور خدا اپنے سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں کہ ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا مدینہ شریف کے قریب سے جدہ شریف سے فرمائش آئی تھی نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا تاغے باڑا نور کا صبح و طیبہ میں گھومی بٹ تاغے باڑا نور کا حد کرے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہو گئے نور تیرا سب گرانا نور کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں سب کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا پنجابی کلام بھی سنا دیں وہ کتھے مہر علی کتھے تیری سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمک دلات نورانی مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمک دلات نورانی کالی زلف تے اکمل تانی کالی زلف تے اکمل تانی مقبول اکین ہمت بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا جگانا کھاؤ سچ آخا تیرب دین شانا کھا سچ آخا تیرب دین شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ اجمل کا جی سبحان اللہ اجمل صفا خیر البرا تیرے جیا کوئی نہیں کنو گوا میں تیرے جیا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں سبحان اللہ ما اجمل کا احسن کا ما اکمل کا کتے مگر علی کتے تیری سنا کتے مگر علی کتے تیری سنا کسے جانیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے نعت خوانوں کے منہ کو سلامت رکھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے تھکتے نہیں ہیں الحمدللہ اللہ انہیں نہ تھکائے انہیں اور پر زور طریقے سے محبوب کی ثنا کرنے کی سعادتیں دے اور ان کے سب کے مجھے ہم سب کو بھی عطا فرمائے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی مبارکہ کے حوالے سے ہم مدنی پھولوں کا تبادلہ کر رہے تھے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی اعلان نبوت سے قبل ہم اس پر تو گفتگو کر چکے کافی مدنی پھول ہوئے اس حوالے سے اگر کوئی مدنی پھول اگر رہ گئے تو اب دے دیں پھر ہم جب اعلان نبوت ہوا ایک گویا بظاہر سا بھونچال سا آ گیا ایک انقلاب سا آ گیا عرب کی اس دھرتی پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شمع اسلام کو روشن کیا وہ ایک عجیب معاملہ تھا ایک الگ مرحلہ تھا اس سے پہلے اگر کوئی بات رہ گئی ہے جی ایک دو باتیں میں عرض کروں گا پھر انشاءاللہ اعلان نبوت اور بعثت کے واقعات ذکر کریں گے اشفاق بھائی کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی طبیعت اور مزاج کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھا جائے کہ اس کے دوست کیسے ہیں کن لوگوں سے صحبت رکھتا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے ایسے حالات جو زمانہ جاہلیت کی مثال دی جاتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تھے ہر طرف بے راہ روی ہے اور مختلف قسم کی معاصیت اور برے کاموں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے ایسے دور میں اچھی صحبت کتنی کم یاب ہوگی لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر صحبت دیکھیں کہ آپ کے اس دور میں جوانی کے عالم میں شہر مکہ میں کون کون دوست تھے تو اس سے پتہ لگے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اعلیٰ اور صاف کے حامل تھے اور آپ کا مزاج اور آپ کا انتخاب کتنا اعلیٰ تھا کہ آپ کے اس دور کے اس زمانے جاہلیت میں جب معبودان باطلہ کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے اس دور میں آپ کے دوست کون ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی معبود باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جن کے ساتھی ہوں, جن کے دوست ہوں, ان کا اخلاق کیسا ہوگا؟ اسی طرح ایک حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کی خصوصیت یہ ہے, مسلم شریف میں بھی ذکر کیا گیا کہ ان کی ولادت کعبے میں ہوئی تھی, ان کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے اور اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, مسلم شریف میں ذکر کیا گیا ہے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ قریش کے بڑے رئیس اور بڑے تاجر تھے, اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں اور دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے. اعلان نبوت کی جو بات ہے تو یہ اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بنیادی نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, عام محاورے میں بولا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا, آپ نبی بنے. تو میں اس کی مطلب وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں, عام سمجھتا ہوں کہ کیا بات. جی اشفاب, ایک ہوتا ہے نبوت کا منصب دینا, کسی کو نبی بنانا, اور ایک ہوتا ہے اس کو اس بات کا حکم کرنا کہ اب تم اپنا نبی ہونا ظاہر کر دو, جسے ہم کہتے ہیں اعلان نبوت کرنا. اس کو کہا جاتا ہے بعثت. نبی مبعوث ہوئے, معنی کیا ہے کہ اس نبی نے اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا, لوگوں کو بتایا کہ میں تمہارے رب کی جانب سے نبی ہوں یا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنایا گیا. آپ نبی کب تھے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ, اے اللہ کے رسول آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, وہ آدم بین الروح والجسد, کہ جب آدم, جو پہلے نبی ہیں, جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے, یعنی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی, اس وقت بھی میں نبی تھا, یعنی زمین کا پہلا انسان ابھی تیار تخلیق کے عالم میں تھا, اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر نبوت کا سہرا سجا دیا. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی نبی تھے, لیکن 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا, اور اللہ کے حکم سے آپ نے لوگوں کے سامنے اپنا نبی ہونا ظاہر کیا. اسے کہتے ہیں اعلان نبوت کرنا. تو 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے اپنا نبی ہونا ظاہر کیا, نہ کہ نبی پاک علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبی بنے. نبی بنے, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کی آپ نے, ایک بہت بڑی غلط فہمی کو بھی دور کیا. بعض لوگ نہ چاہتے ہوئے بول جاتے ہیں, یہ بعض اوقات ذہن میں بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا. تو یہ جملے بھی نہیں کہنے چاہیے کہ ان کا معنی یہی بنتا ہے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے, پیدائشی نبی تھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 40 برس کی عمر میں جب حکم فرمایا تو آپ نے اظہار نبوت کیا, پھر جب حکم فرمایا تو آپ نے لوگوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دی, اور پھر شمع اسلام کو اور روشن فرمایا. عبدالحبیب بھائی کی آمد بھی ہو چکی ہے, مرحبا. ہم کافی دیر سے مکی زندگی کے وہ ادوار کے جو اعلان نبوت سے پہلے کے تھے ان پر گفتگو کر رہے تھے. آپ اس زندگی مبارکہ کے حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول دیں, پھر ہم اعلان نبوت کے آگے کے ماہ و سال پر گفتگو کرتے ہیں. ماشاءاللہ, وہ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر باب ہی بڑا درشندہ ہے, بڑا روشن ہے. وہ بیسیکلی اگر غور کریں نا تو کردار ظاہر کرنے کا دور تھا. نبی پاک نے وہ خوبصورت کردار ان لوگوں کے سامنے پیش کیا, چاہے وہ کاروبار کی صورت میں ہو, چاہے وہ جوانی کے معاملات ہوں, چاہے وہ نکاح کے معاملات ہوں, نبی پاک کی معاشرت کے معاملات ہوں. لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ ہمارے ہی اس, یعنی ذرا غور کریں نا کہ وہ جہالت کا دور کہ جہاں بالکل برائیاں عام تھیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستھرا کردار پیش کیا اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا. لوگ اپنی امانتیں رکھوانا شروع ہو گئے, لوگوں کے نزدیک اب صادق و امین بن گئے. گویا یہ ایک تیاری تھی, ایک پریپریشن تھی ایک بڑے کام کی. اور پھر جس طرح ہمارے راشد بھائی نے بتایا کہ اب اعلان کا وقت آیا, اب لوگوں کو اس حق کا پیغام دینے کا وقت آیا, اور جب یہ وقت آیا تو یہ وقت بھی بڑا خوبصورت موڑ پہ آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے ایک بڑا عجیب بدلاؤ آ گیا کہ آپ جو ہے وہ اب دنیا سے تھوڑا دور ہونے لگے اور غار حرا میں اپنا وقت گزارنے لگے, اور وہ راتیں وہاں گزرتی رب کی یاد میں گزرتی, اور پھر غار حرا میں وہ پہلی وحی کا نازل ہونا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بالکل وہ نئی بات تھی کہ ایک ایسا چہرہ نظر آیا, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گویا سینے سے لگا کر, بلکہ سینے لگ کر جبریل امین نے جو کہا پڑھیے, اور 2-3 بار یہ معاملہ ہوا, اور پھر اقرا باسم ربک الذی خلق, تو قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہونا, اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جانا وحی کا, اور پھر گویا اب حکم دے دیا گیا کہ اب جو ہے اب لوگوں کا یہ پیغام دیا جائے. شروع میں یقیناً جیسے ہم چلیں گے بات کو آگے لے کر کے 2 یا 3 سال تک ایک چھپ کر کم لوگوں تک دار ارکم میں یہ اسلام کی دعوت دی جانے لگی. اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے ایمان کون لایا. اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے, یقیناً اس کی تطبیق کی ہے علماء نے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان, بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی زوجہ محترمہ ہیں, سب سے پہلے مردوں میں ایمان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے پہلے بچوں میں, نوجوانوں میں, لڑکوں میں ایمان مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. لیکن یہ تینوں تھے کون؟ یہ بڑی اہم بات ہے, یعنی تینوں گھر کے افراد تھے, نیرسٹ سب سے قریبی دوست اپنی ہی زوجہ محترمہ اور اپنے گھر میں پلنے والا, آپ کی گود میں, آپ کی آغوش میں پرورش پانے والا وہ نوجوان یا وہ بچہ. تو پتہ یہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار باہر بھی اتنا ستھرا تھا اور گھر میں بھی اتنا پیارا تھا کہ جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ مجھ پر اس طرح کی وحی نازل ہوئی ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے, تو بس کہتے نا آمننا و صدقنا, فوراً ایمان لے آنا. یہاں مبلغین دعوت اسلامی کے لیے بھی بلکہ سب کے لیے مدنی پھول ہے کہ نارملی ہم باہر والوں کو تو بہت جلدی انسپائر کر لیتے ہیں, متاثر کر لیتے ہیں, کیا ہم سے ہمارے گھر والے متاثر ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر والے ہم سے مطمئن ہوتے ہیں؟ باہر والے کہتے ہیں آپ بڑے نیک ہیں, کیا آپ اپنے گھر میں نیک ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو اتنا پیارا ہے کہ ابھی اناؤنسمنٹ کیا ہے, یعنی جبریل امین نے غار حرا میں جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی نا, تو پھر وضو کا طریقہ سکھایا, وضو کا طریقہ کر کے بتایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور پھر نماز کا طریقہ کر کے بتایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, یعنی پیارے آقا نے وہاں سے تو جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا, سب سے پہلے جو وضو کیا اور نماز ادا کی, روایتوں کے مطابق بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اب ان کو پریکٹیکل جا کے کروایا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہا حضور یہ کیا ہے, پھر ادھر کچھ دنوں کے بعد انہیں بھی بتایا گیا, انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا. تو یہ بھی ہماری امی حضور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سب سے پہلے وضو کرنا اور نماز کا جو یوں سمجھیے پریکٹیکل جو تھا وہ پیارے آقا نے انہیں کروایا. یہاں بھی مدنی پھول ہے کہ ہم بعض اوقات اجتماعات میں جا کر, محفلوں میں جا کر, درس میں بیٹھ کر کچھ سیکھ لیتے ہیں, کیا وہ بات جا کر گھر والوں کو سکھاتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر انہیں دین متین کی کوئی بات بتاتے ہیں؟ بعض اوقات ہمیں وضو بھی کرنا آتا ہے, غسل بھی کرنا آتا ہے, بہت سارے مسائل سیکھ لیے ہیں, ہمارے ہی گھر میں گھر والوں کو وضو کرنا نہیں آ رہا, ہمارے ہی گھر میں گھر والوں کو جناب بہت سارے معاملات نہیں آ رہے ہوتے, زمانے بھر کی فکر کی ہوئی ہے, اور اگر ہم اپنے گھر والوں کو دین نہیں سکھائیں گے, انہیں نہیں بتائیں گے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی بڑا نرالا ہے. تو بہرحال یہ تو ایسی باتیں, اب اسی ایک ہی واقعے کو غار حرا کے بعد جو امپیکٹ کریٹ ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر, کچھ یوں سمجھیے کہ ایک نئی بات تھی, تو ایک خوف سا تھا. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں کردار ادا کیا نا, حوصلہ دینے کا, دعائیں دینے کا, آپ تو بڑے غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں, یتیموں کی خیال رکھنے والے ہیں, عبادت رب کی کرنے والے ہیں, آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک زوجہ کو اپنے شوہر کو ٹینشن میں کس طرح ڈیل کرنا ہے, یہ بھی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے. کہ آج ہوتا یہ ہے کہ نارملی شوہر کسی تکلیف سے گھر پہ آئے اور گھر پر آ کر بتائے کہ جناب میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے, تو وہاں وہی جو ہم نے دو دن پہلے بات کی تھی کہ مرہم رکھنے کا کام رکھنے کی بجائے اس کے اوپر جناب اور نمک چھڑکا جاتا ہے. میں تو پہلے ہی کہتی تھی تمہیں آتا کچھ نہیں ہے, صحیح, تمہارا معاملے ہی ٹیڑھے ہونے ہیں, گھر میں بھی تمہارا حال برا ہے, کاروبار میں بھی حال برا ہے. بندہ بولے میں گھر آیا دکھی اور دکھ میں اضافہ ہو گیا. تو یہاں مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی بھائی فوکس کریں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اسلامی بہنیں امہات المومنین بی بی فاطمہ الزہرا اور یہ تمام جو ہماری اسلاف خواتین ہیں, اگر ان کی سیرت کو غور سے پڑھیں نبی پاک کی سیرت کے ساتھ ساتھ, تو بہترین گھر بن سکتا ہے. اور یہی مقصد ہے ہمارے ان طرح کے سلسلے کرنے کا. ماشاءاللہ آپ نے مطلب ایک پورا گلدستہ تیار کر کے دے دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک کی زندگی مبارکہ میں جو اہم فیکٹر ہے کردار. جی اگر یہی چیز بیس نہ ہوتی جی تو ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے نا, جب یہ غار حرا کا واقعہ ہو کے اعلان نبوت کا حکم ملا جی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہاڑ پہ چڑھ کر ایک ٹیلے پہ چڑھ کر اعلان ہی کیا تھا, لوگوں بتاؤ مجھے کیا ایسے کیا کہتے ہو. جی کردار جو تھا 40 سال کا, بالکل اس کا جواب ملا نا کہ آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں. آپ نے فرمایا میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آئے گا تم پر حملہ کرنے والا ہے, مانو گے کہ مانیں گے. اٹ مینس وہ سچ, ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے. بالکل تو یہ وہ کردار تھا. یہ الگ بات ہے کہ پھر انہوں نے ڈینائی کر دیا اسلام کے اس پیغام کو, لیکن یہ سیرت کا ایک اہم پہلو ہے. لوگ آج کل گفتار کے پیچھے تو بڑے پڑتے ہیں کہ یار اچھا بولنا آ جائے, اچھا بیان کرنا آ جائے, ہمیں اچھے القابات اور اچھے الفاظ سیکھنے کو مل جائے, یہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ کا کردار اچھا ہے نا وہ پہلے بولتا ہے, پہلے دل صاف کرے, پہلے دل آپ اچھے ہو جائیں سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں صرف ہمارا ظاہر اچھا ہو جائے, اندر سے وہی میل ہو. پیکنگ کر کے بوتل کو کتنا ہی اچھا پیک کر لیں, اگر اندر شروع بھی گندا ہے تو وہ پینے والا پی کے اسے تھوک ہی دینا ہے اس نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کاش وہ مکی زندگی اور خاص طور پہ اعلان نبوت کی پہلے والی زندگی سے ہم سب یہ سبق حاصل کریں کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں. بالکل. اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پہاڑ پہ چڑھ کر آپ نے جیسے واقعی کا فرمایا کہ ان لوگوں کو پہلے اپنی امانت داری کا وہ پھر پورا وہ جو ایک یاد دلایا, ایک جھلک یاد دلائی کہ میں کہوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یہ کہو گے کہ اس نے غلط بولا ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں. اب آپ نے جو بات کی وہ بالکل ان کی امیدوں کے خلاف تھی, وہ بات کچھ اور تھی جو ان کے دلوں کو نہیں لگ رہی تھی, ان کے باطل معبودوں کے خلاف وہ بات تھی. اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ایسا بیہیویئر ان کا ہوا, جو انداز تھا ان لوگوں کا, اس پر بھی ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں. وہ واقعات کیا تھے ہم انشاءاللہ اس پر آتے ہیں, اور پھر اس سے ہمارے لیے جو اہم مدنی پھول جو ہمارے لیے سبق ہیں ان کی طرف بھی بڑھیں گے. مگر پہلے کچھ کالز دیجئے, پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفاق بھائی دی بارگاہ وچ بہت بہت سلام عرض ہے جناب. کیا بات ہے, پر نور ہے زمانہ پروگرام دی, گلا نے آقا علیہ السلام دی, واہ کیا بات ہے جناب, سبحان اللہ, جزاک اللہ. آمین, بہت شکریہ, تہاڈا بھی بہت شکریہ جی. کیا گل ہے تہاڈی, اگلی کال دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر ایتھن سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ پر نور ہے زمانہ بہت ہی پیارا ہے, اور بالخصوص آج کا جو موضوع ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی, تو کافی معلومات حاصل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسد بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی پشتو کلام جو ہے سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. پشتو میں کوئی آمد کا کلام ہے آپ کے ذہن میں جس میں نعرے بھی لگے اور نعرے بھی پشتو میں ہوں؟ جواب پشتو میں کیا دیں گے؟ جواب ہم مرحبا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مرحبا ہی ہوتا ہے. پشتو میں بھی مرحبا ہے. پشتو میں کل امیر علیہ سنت نے کہا تو فرمایا تھا وہ پخیر راغلے بھی مرحبا کے معنی میں آئے گا. مرحبا معنی ویلکم, خوش آمدید. چلے ہم یہ کہہ لیں گے ایک دو بار. آپ تیار رکھیں پشتو کلام. اگلی کال دیجیے. میں محمد ارشد اتاری لولیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. پر نور ہے زمانہ بہت اچھا ہے, اس سلسلے کو رہنا چاہیے. مگر اس میں یہ ہے, میری جو تجویز ہے ناگر سا مشورہ ہے کہ یہ دوسرے شہروں سے بھی ہونا چاہیے, جیسے مرکز لولیہ لاہور, سردار آباد, ملتان, ان شہروں سے بھی براہ راست نعت خوانی سائن شمولیت ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا, کہ ان سے بھی ایک آبار آئے گا سامنے تو دل خوش ہوتا ہے مدنی چینل دیکھ کر. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سدا آباد و شاد رکھے. آمین. آمین. مدنی چینل مجلس کے نگران ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں عبدالحبیب بھائی, آپ کا مشورہ سن لیا ہے انہوں نے. اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ نعت خوانوں کو یہاں بلا لیا جائے, پورے مطلب سسٹم کو لے کر جانا دوسرے شہر میں اتنا آسان نہیں ہوتا, اور چونکہ باقی سارے مبلغین اور سسٹم ہمارا یہاں موجود ہے تو وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے مبلغین ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. آج بھی مکہ شریف کے ایک نعت خواں آئے ہوئے ہیں. اچھا. اور میرا ارادہ ہے کہ سلسلہ ختم ہو کر آپ, چونکہ تنظیمی ہماری ترکیب ہے جی, آپ ان کو ٹیسٹ لیں گے, اگر وہ اوکے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کل پرسوں وہ سلسلے میں شامل ہوں. تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مختلف نعت خواں ہوں, مختلف مبلغین ہوں, مختلف بولی بولنے والے ہوں, لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ پورا ہی سلسلہ اٹھا کر کسی شہر میں لے جائیں اور وہاں سے آن ایئر کریں, اور پھر رات کے اس پہر پنجاب والے تو ویسے بھی رات میں ہمیں مشکل سے ملیں گے. تو بہرحال اللہ آپ کی اس خواہش کو پورا فرمائے کہ انشاءاللہ مختلف آوازیں آپ سنتے رہیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ویسے بھی اکثر نعت خواں باہر بیرون شہر کے ہوتے ہیں. آج بھی سردار آباد سے آپ کا تعلق, باول نگر سے, اس طرح کے ہمارے پنجاب کے نعت خواں بھی آتے رہتے ہیں. ایک اسلام آباد سے نعت خواں آئے ہوئے ہیں, امید ہے وہ کل سلسلے میں بھی شرکت کریں گے. تو بس مدنی چینل آپ کا ہے, آپ مشورے دیتے رہیں انشاءاللہ, ہم کوشش کریں گے کہ انہیں عملی جامے بھی پہنائے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشرف اتاری پاک مدنی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. حضور یہ کلام سنوا دے, مجدہ بادے آسیو ذات خدا غفار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حامد رضا قادری ریاض سعودی عربیہ سے بول رہا ہوں. مجھے نعت سنا دیجئے, محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے, کوشش کرتے رہے, شین میں نکل آئے گا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ پرنور ہے, زمانہ جاری ہے, مکی زندگی مبارکہ پر مدنی پھول لے رہے ہیں ہم. آئیے چند کلاموں کی جو فرمائش ہے انہیں بھی پورا کرتے ہیں. پہلے ہمیں فرمائشیں اور آئی تھی, ان میں بھی ایک دو کلام رہ گئے تھے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ایک شعر اس کا سنا دے, پھر مجدہ باد آسیوں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. عجب نہیں کہ لکھا لو حقہ نظر آئے, عجب نہیں کہ نکالو نظر آئے, جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں, جو نقش پا غبار آنکھوں میں. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, پیا ہے جام محبت جو آپ نے رہے گا خمار آنکھوں میں. کچھ تکر دے میرے کردگار آنکھوں میں. خاندان اعلی حضرت کے تخیل کی کیا بات ہے, جتنا کہیں لگتا ہے کم ہے. ابھی شعر کی خوبصورتی دیکھیں, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, یعنی کہاں لکھا ہوا ہے, لوح محفوظ جو آسمانوں پر ہے. اچھا آسمانوں کا لکھا ہوا نظر کب آئے گا, کہ جب نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں, یعنی پیارے آقا کے قدموں کے نیچے جو لگنے والی خاک, یعنی تقابل دیکھیں کہ قدمین شریفین کا جو جہاں مس ہوئی ہے وہ غبار آنکھوں میں لگا لوں تو لوح کا لکھا آنا نظر آ جائے گا. یعنی یہ جو کمپیریٹیولی بات ہوتی ہے نا, سبحان اللہ کیا بات ہے خاندان اعلی حضرت کی, سبحان اللہ ماشاءاللہ, بڑے پیارے پیارے شعر ہیں. تو خاک کی بات جب کرتے ہیں کہ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. اب ٹوپی تھامی جب جاتی ہے, جب بہت اونچی چیز دیکھنی ہوتی ہے, تو اب کعبے کی چھت کا نظارہ تو کر چکے رفعت کعبہ پر, لیکن جب نبی پاک کے در کی خاک دیکھنی ہے تو اتنی اونچی اس کی رفعت ہے کہ ٹوپی تھامنی پڑے گی ورنہ گر جانی ہے. کیونکہ تخیل ہے, خاک دیکھنے کے لیے تو نیچے نیچے دیکھنا, لیکن اس کی رفعت کا معاملہ ایسا ہے کہ اونچی عمارت دیکھتے ہوئے ٹوپی سنبھالنی پڑتی ہے نا, گر نہ جائے. اب ٹوپی اب خاک تھام کے خاکے درے والا دیکھو, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دلوں میں جو عظمت تھی نا وہ ڈیفینیٹلی وہ ظاہر ہوتی تھی, ڈیفینیٹلی ظاہر. مجدہ باد آسیوں, محمد ہمارے بڑی شان, ایک ایک دو دو شعر. مجدہ باد آسیو شاف جگ ابرار ہے, مجدہ باد آسیو شاف جگ ابرار ہے, تہنیت اے مجرم و ذات خدا غفار ہے. کورے کورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, کورے کورے پاؤں چمکا دو شب تار گئے محمد ہمارے بڑی شان محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے پاوے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابش ہے اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنافا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سکن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے پشتو کلام بھی ہے آپ ذرا تیار رکھیں انشاءاللہ پشتو کلام بھی سنتے ہیں آپ کی کالز آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم لے رہے ہیں سلسلے میں اور گفتگو بھی جاری ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مکی زندگی کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا آپ نے اعلان نبوت بھی فرمایا اظہار نبوت بھی فرمایا اپنے قریب رشتہ داروں کو آپ نے نیکی کی دعوت دی وانذر عشیرتک الاقربین یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا پھر جب کھلے عام آپ کو اظہار نبوت اور اعلان نبوت کا حکم ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے وہاں پر جا کر ایک پہاڑ پر چڑھ کر کوہ صفا جس کا نام تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی لوگوں کو امن کی طرف اور پیار کے دین کی طرف بلایا ایک خدا کو عبادت کر ایک خدا کے پوجنے کی طرف بلایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر جو کفار جفاکار تھے انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملات کیے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے زبان کام جاتی ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ہمارے لیے اس میں بے انتہا مدنی پھول یقیناً حاصل ہوتے ہیں وہ واقعہ کیا تھا اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول اور پھر اس کے ضمن میں کچھ بات کرتے ہیں انشاءاللہ جی ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 سال تک تقریباً کھلم کھلا جو ہے وہ ببانگ دوہل نیکی کی دعوت کو عام کرنا شروع کر دیا جی اور ہجرت سے پہلے تک جو ہے نا وہ بیرون ملک بھی اسلام پھیلانے کی کوشش فرمائی اچھا اس دوران یہ ہجرت حبشہ ہوئی جی ہجرت حبشہ ہوئی یہ اسلام کی پہلی ہجرت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے پانچویں سال رونما ہوئی جب کفار و مشرکین نے حد سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا تو حکم رسول پا کر کئی مسلمانوں نے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کی پھر چند دنوں بعد دوسرے مسلمانوں نے بھی ملک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. اب کیا ہوا کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے روکنا چاہا لیکن روکنے سے ناکام رہے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا. مکے میں بھی آپ کو تکلیفیں دی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم کے تمام افراد نے سخت تکلیف اٹھائی اور شعب ابی طالب میں مکمل 3 سال تک رہنا پڑا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اعلان نبوت کے اب 10ویں سال کی بات ہو رہی ہے, اعلان نبوت کے 10ویں سال پہلے ابو طالب, پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی, یہ کے بعد دیگرے دونوں کا انتقال ہو گیا, جس نے آپ کو حد درجے غمگین کر دیا. اسی وجہ سے یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلانے لگا. اب جب حزن کثرت سے ہو گیا تو اللہ تعالی نے حوصلہ افزائی فرمائی اور معراج نصیب ہوئی. اللہ تعالی نے رات کے مختصر سے حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک سفر کرایا اور قرب خاص میں ملاقات سے نوازا. اسی سفر کو معراج کہتے ہیں. اس سفر سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انمول تحفہ نماز لے کر واپس, جو کہ 50 نمازیں تھیں اور اسے کم کرواتے ہوئے 5 نمازیں لے کر تشریف لائے. سبحان اللہ. اب یہاں پر جہاں پر یہ آپ نے ایک سمری بیان کر دی ان 10 سالوں کی, ماشاء اللہ مکہ مکرمہ میں بھی سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بیہیویئر ہے بہت بیہیویئر جو ہے نا وہ یکدم بدل گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لائف اعلان نبوت سے پہلے کی ہے مبارک زندگی, اس میں عزت ہے, احترام ہے, امین اور صادق ہے کہلانا ہے, لوگوں کی امانتیں رکھوانا ہے, لوگوں کا آپ کے ذریعے کئی فیصلے کروانا ہے. یعنی آپ ایک بڑے شریف بڑے مبارک خاندان سے تعلق رکھتے, جیسے ہم نے آپ کے نسب پر بھی بات کی تھی. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جیسے ہی پیغام حق دیا اور ان معبود اللہ نے باطلا کے خلاف بات کی کہ یہ تمہارے خدا نہیں, خدا وحدہ لا شریک ہے, تو اب بالکل ایسی آندھیاں چلنا شروع ہو گئی ظلم و ستم کی اور ایسا بیہیویئر کیا جو پڑھے تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے واقعہ طائف کی بات کی, اس کے علاوہ بھی جو واقعات ہیں وہ طائف کا واقعہ, لیکن ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے پہلے کیا کیا, پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ یہ ساحر ہیں, یہ جادوگر ہیں, یہ کاہن ہیں, معاذ اللہ مجنون ہیں. اس طرح کی باتیں پہلے پھیلائی گئیں تاکہ آپ کی بات کو لوگ سمجھے ہی نہ, مطلب آپ کی بات کا معاذ اللہ وزن ہی نہ رہے. اچھا پھر اس کے بعد شریر لڑکوں کا غول پیچھے لگا دیا, بھپتیاں کستے, معاذ اللہ گالیاں دیتے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہتے, آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے, کوئی دھکا دے دیتا. ایک اتنا ہی دل خراش واقعہ کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے, ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا. چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دھکم پیل میں اس میں ان کو بھی چوٹ لگی, ان کو بھی مارا گیا, لیکن آپ نے کسی طرح جا کر ریکور کیا. اسی طرح ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن شریف کی جب تلاوت فرماتے ہیں تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کو نازل کرنے والے اللہ تبارک مطالعہ کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیا کرتے ہیں. یعنی قرآن سے ان کو اتنی نفرت ہو گئی تھی بلکہ گلی کوچوں میں پہرے لگا دیا تھا کہ کسی کو قرآن کی آواز نہ جائے, کوئی سننے نہ پائے. اب جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تالیاں بجانا شروع کر دیتے, یہ سیٹیاں بجانا شروع کرتے تاکہ آواز جو ہے قرآن کی نہ پہنچے, ان کی سیٹیوں کی ان کی تالیوں کی آوازیں پہنچے. اور اسی طرح میرے بیٹے صاحب جو نبی پاک کو بیان کرتے, ذرا غور کریں کہ تکلیف کہتے کس کو ہیں. آج ہمیں کوئی دین کی راہ میں کوئی ایک جملہ کہتے گھر بیٹھ جاتے لوگ, کہتے نہیں جناب نیکی کرنے کا زمانہ نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واضح نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے نا, سامنے یہ لوگ بھی کھڑے ہو جاتے اور معاذ اللہ کہتے دیوانہ ہے, تم لوگ اس کی بات نہ سنو. اب ذرا سوچے تو صحیح, کونین کے والی ہیں, رب کے محبوب ہے, فرشتوں کی آقا ہیں, مگر اس قدر ستایا گیا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی, ابو جہل ظالم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دھول اڑاتا جاتا اور کہتا ہے لوگوں اس کے فریب میں مت آنا, یہ چاہتا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ دو. یعنی ہر موقع پر ساکھ میں رہتے کہ کسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلے پست ہو جائیں, تکلیف کی انتہا تھی. ایک بار تو ایک ایسا واقعہ مجھے یاد ہے اشفاق بھائی, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, آپ نے بھی کتابیں پڑھی ہیں اور درس نظامی کیا ہے. میں اس لیے یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, اس کی تمہید یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک بار دورہ حدیث میں بخاری شریف میں بھی ہو چکے, احادیث کی کتابوں میں یہ اس طرح کے واقعات موجود ہیں. یہ واقعہ جب بیان ہوا نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ہمارے پورے درجے میں جو سسکیوں کی آوازیں تھیں, یعنی ایک سما ایسا تھا کہ کیونکہ ڈائریکٹ حدیث کی کتاب سے جب کوئی بات پڑھی جائے تو اس کا اثر بھی بہت ہوتا ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہے, یہ ہم سب کے لیے درس ہے. آج ہمیں بڑی آسانی سے دین ملا ہے, گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے, ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں, ذرا پڑھے تو صحیح ہسٹری آف اسلام کو کہ میرے آقا نے کس طرح دین پھیلایا, صحابہ نے کس طرح مارے کھائیں, کس طرح تپتی ریت پہ ہمارے صحابہ نے وہ وقت گزارے ہیں. اب یہ واقعہ سنیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے, اور یہ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے. عین نماز کی حالت میں ابو جہل نے کہا, کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کاندھوں پر رکھتے ہیں. یہ سن کر عقبہ بن ابی معید کافر ظالم اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر نبی پاک کے دوش مبارک پر رکھ دیا. پیارے آقا سجدے میں ہے اور اس نے اوجڑی کو رکھ دیا. نبی پاک سجدے میں رہے, دیر تک وہ اوجڑی اس پر رہی, ان کے اوپر رہی, گردن پر پڑی رہی, اور کفار ظالم ٹھٹھا مار کر ہنسی کرتے رہے. میرے آقا سجدے میں ہے اور یہ گھیر کر ہنسی اڑاتے رہے. اتنا ہنستے تھے کہ مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرفتے پڑ رہے تھے. اب بی بی فاطمہ خاتون جنت کم سن تھی, مدنی منی گویا تھی, دوڑتی ہوئی آئیں, ان کافروں کو دور اٹھایا, انہیں برا بھلا کہا, وہ اجڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک سے ہٹایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر صدمہ پہنچا, میرے آقا کے قلب اقدس پر اس واقعے سے اتنا صدمہ پہنچا. نبی پاک کا یہ معمول نہ تھا, مگر نماز سے فارغ ہو کر تین مرتبہ دعا کی, اللہم علیک بقریش, یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے. پھر ابو جہل, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف اور عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی, یا الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں, پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھڑے کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے. یعنی اس قدر تکلیف, بلکہ وہ روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس کو راہ خدا میں دین کے دین متین کی خدمت میں تبلیغ دین میں ستایا جائے وہ مجھے یاد کر لے کہ مجھے اس راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیفیں دی گئی ہیں یہ وہ واقعات ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارا اور عام, ہم تو آپ نبی پاک کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اتنا بڑا مرتبہ اور اتنی تکالیف, اتنی شدت کے ساتھ یہ آدیاں پھیلائی گئیں. وہ جو آپ نے طائف کی بات کی, نبی پاک وہاں تشریف لے گئے تو اتنے پتھر برسائے. نبی پاک کی بات تو سننا کجا, پتھر مار مار کر. نبی پاک جب زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے وہ ظالم ہاتھ پکڑ کے پھر اٹھا دیتے تھے, پھر پتھر مارتے. اتنے خون مبارک, اتنا بہا کہ نالین اقدس خون سے بھر گئی. مگر کمال دیکھے میرے آقا کا کہ پہاڑوں کا فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ آپ حکم دیں میں ان پہاڑوں کو طائف والوں پر الٹ دوں. تو کیا خوب تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ مجھے ابھی نہیں جانتے مگر ان کی آنے والی نسلیں رب پر ایمان لے آئیں گی. کافروں کے ستم بس کس ہے تیرے, کافروں کے ستم بس کس ہے تیرے, پھر بھی ہے آن حق بات کہتے رہے, پھر بھی ہے آن حق بات کہتے رہے. کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی, کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, میرے حضور پر سلام, میرے رسول پر سلام, السلام یا نبی السلام. اللہ کے غلاموں نے بھی پھر وہ قربانی کی داستانیں رقم کی. ایمان تو کیا لائے, گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, خاندان والوں نے بائیکاٹ کر دیا, کاروبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, رشتہ رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ارے مظالم, بتایا گیا کتابوں میں لکھا کہ کبھی مکہ پاک کی گرمی دیکھی ہو جس نے, اسے پتا ہے کہ اس صحرا کی گرمی کیسے ہوتی تھی. پیر رکھنا کجا, پیٹ پر لٹایا جاتا, اوپر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا, کتنی گرمی ہوتی ہوگی. پھر کہتے نبی پاک کا انکار کر دو, اسلام سے منہ موڑ دو, مگر وہ کیسے نبی پاک کے دیوانے تھے. کتابوں میں الفاظ لکھے ہیں کہ ان مسلمانوں کے جسموں کو داغا جاتا, پانی میں اس کے اندر ڈبکیاں دی جاتی کہ دم گھٹنے لگتا, چٹائی کے اندر باندھ کر گویا دھونی دی جاتی, انگارے جلا کر تاکہ دم ان کا اندر گھٹ جائے. مگر یہ اللہ کے بندے تھے جو نبی پاک پر ایمان ایسا لائے تھے, اللہ کی وحدانیت پر ایسا یقین تھا. ایک بار حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, آپ کی نظر پڑ گئی, سفید سفید داغ تھے. کہا اے خباب, یہ تمہاری پیٹھ کو کیا ہو؟ کہا حضور, آپ تو اس زمانے میں ایمان نہ لائے تھے, یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مجھے ان لوگوں نے ایمان لانے کی سزا کے طور پر جلتے کوئلوں پر لٹا دیا اور میری پیٹھ سے اتنی چربی پگھلی, دیکھیں پیٹھ سے چربی پگھل کر وہ کوئلے بج گئے. حضرت عمر جب یہ سنا تو زاروں قطار رونے لگے, کہا خباب مجھے اپنی پیٹھ دکھاؤ, میں اس پیٹھ کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے آقا کی محبت میں جلائی گئی تھی. میرے وہ تمام مدنی چینل کے ناظرین غور کریں, آج میں اور آپ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, گھر کان میں پہلی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر سنی ہے, مگر اس ایمان کی قدر ہے ہمیں؟ کیسے پھیلا ہے دین؟ نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں, پتھر کھا کر, گالیاں سن کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے, صحابہ اکرام کی گھر بار سے نکال دیا گیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے شہزادے کہلاتے تھے, آپ کے ایک ایک لباس کی قیمت کئی کئی دینار ہوتی تھی, لوگ ٹرینڈ سیٹر کہلاتے تھے کہ جو لباس وہ پہنتے تھے لوگ ویسا لباس سلواتے تھے. مگر جب ایمان لائے تو گھر سے نکال دیا گیا, نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو جسم پر دو چادریں ہیں. میرے آقا کچھ اس طرح فرماتے, دیکھو یہ مکے کا شہزادہ ہے, آج دین متین اور اسلام قبول کرنے کے لیے اس کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے. غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہو گئے, آپ کو دفنایا جا رہا ہے, ایک چادر ہے کفن کے لیے, سر چھپایا جاتا تو پیر ننگا ہو جاتا, پیر چھپایا جاتا تو سر خالی ہو جاتا. نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہے, کر فرمائے یہ وہ مکے کا شہزادہ ہے جس کا ایک ایک لباس اتنا قیمتی ہوا کرتا تھا, سر کو کفن سے ڈھانپ دو اور پیر پر گھاس ڈال کر انہیں تدفین کر دی جائے. یہ تھی زندگی صحابہ کرام کی. آج اس دین کی قدر کریں. آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی پر بات کر رہے ہیں, اے کاش ہمارے حوصلے بلند رہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑنا, دل حوصلہ چھوڑنا چھوڑ دیجیے. دین کا کام کریں گے تو مشکل آنی ہے, ضروری نہیں ہر کوئی سر پہ بٹھائے, لیکن ہمیں پیارے آقا کی وہ تکالیف کو یاد کرنا چاہیے. وہ امیر علیہ سنت کا شعر ہے نا, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. ہمیں ان معمولی مشکلوں پہ نہیں گھبرانا. حسنین کریمین کو دیکھیں, سارا گھر قربان کر دیا نا اس دین کے لیے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. اللہ کریم ان قربانیوں کے صدقے ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے, ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے, اور ایک نیا جوش اور ولولہ ہمیں عطا کرے کہ ہم بھی آگے بڑھ کر چاہے کتنی تکلیفیں نہ کیوں نہ اٹھانی پڑے, سنتوں کی خدمت کریں گے, دین متین کی خدمت کریں گے. آج بھی ضرورت ہے نا. بے شک وہ وقت تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کے عالم میں اوجڑی جو تھی وہ مبارک دوش پر ڈال دی گئی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی حالتوں میں بھی نماز ادا کی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں, پنکھے لگے ہیں, تو گرمیوں میں ہیٹر چل رہے ہیں, اور ہمارے لیے پھول بچھائے جا رہے ہیں, لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے تو ہمیں حقیقی اسلام سکھائے, تو ہمیں بتائے کہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے, سنتیں سکھائے. لیکن ہم آج سستی کا شکار ہیں. آج ہمارے پاس دنیا کے لیے تو وقت ہے, آخرت کے لیے محبوب علیہ السلام کے دین کو سیکھنے کے لیے, اس مبارک دین کے پرچار کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت ہے تو دنیا کمانے کے لیے ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے, یہ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی برکتیں ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے جو مدنی پھول مل رہے ہیں, یہ ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ آج بھی ہے مسلمان, تمہارا کیا حال ہے, تمہاری کیا ذلت کا حال ہے. تم دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کوئی تجارت کرنا نہیں چاہتا ہے, تمہارے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتا ہے, تمہاری ممالک کے درمیان کوئی عزت نہیں ہے. یہ سب کیوں ہے؟ کہ ہم نے ان سارے عزتوں کے سامان کو چھوڑ دیا ہے, آج ہم نے اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کو بھول گئے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں گرتے پڑتے ہیں, ذلیل و خوار ہیں, اور ہمارا حال جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا ہو گیا ہے. آج ضرورت ہے ہمارے دین کو, ہمارے وقت کی, ہم نکلیں, ہم اٹھیں اور اچھے انداز میں پیار اور محبت کی شمع کو ایک بار پھر جلائیں, اور دعوت اسلامی اس کے لیے بہترین مدنی ماحول فراہم کرتی ہے. کہ آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, آئیے مسجد آباد کرتے ہیں, آئیے محبت کی شمع جلاتے ہیں, آئیے ایک دوسرے کو ملاتے ہیں, آئیے سینے سے لگاتے ہیں مسلمانوں کو, انہیں کلمہ پڑھنا سکھائیں, انہیں نماز پڑھنا سکھائیں, انہیں وضو کرنا سکھائیں, انہیں اپنے دین کی خبر گیری بتائیں کہ ہمارا دین, ہمارا قرآن کیا سکھاتا ہے اور ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں. اچھا اس میں جو ہے نا آپ نے ایک تو مسلمانوں کی خیر خواہی, دوسرا یہ جو واقعات ہیں نا, ابھی پچھلے دنوں جب افریقہ جانا ہوا تو پتا چلا کہ اس سے ملتے جلتے واقعات, جب کوئی غیر مسلم آج بھی ایمان لاتا ہے نا تو ان کے وہ گھر والے اور خاندان والے ان کے ساتھ بھی یہ مظالم ڈھا رہے ہیں. یعنی وہ بیچارے آ کر جب بتاتے نا کہ مجھے باندھ کے رکھا, کھانا کئی دن تک نہیں دیا, اور جناب یہ جو دھونی دینے والا اور دم گھٹنے والے معاملات, تو بڑے مظالم بعض اوقات ہو جاتے ہیں. پھر وہ بےچارا دکھی مسلمان جب ہمارے پاس آئے تو ہمارے مسلمانوں کو بھی تو کچھ آتا ہو نا, مطلب ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات تو اشفاق بھائی کہ نیو مسلم آ کر مسلمانوں کو کہتا ہے نماز پڑھ لو. اللہ ہاں اب میں نے اسلام قبول کیا, میں پانچ ٹائم نماز پڑھتا ہوں, آپ تو بچپن سے مسلمان ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے, اس وقت بھی شرم نہیں آتی ہے. یعنی کئی ایسے مسلمان میں نے دیکھے نیو مسلم جو آ کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ شرم والی باتیں ہیں کہ ہمیں جو بےچارے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کی بھی مدد کرنی ہے, ان کو بھی صحیح اسلام سکھانا ہے, اپنے آپ کو بھی صحیح انسان بنانا ہے, تو اس کے لیے وقت ہی دینا پڑے گا نا. اس کی وجہ کیا ہے, مطلب ہم دیکھتے ہیں واقعی یہ جو افریقہ کی آپ نے بات کی کہ اتنی تکالیف کے بعد پھر یہ مسلمان جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر ان کا کردار, ان کا عمل جو ہے نا وہ پرانوں سے زیادہ پختہ نظر آتا ہے. وجہ یہ نا کہ ہم مسلمان قدر زیادہ لگتی ہے. نہیں اصل میں ہم مسلمان بائی برتھ ہیں, وہ مسلمان بائی سرچ ہیں. ہم تو ہم نے کون سا دعا کی تھی کہ مسلمان بنا دیں, تو رب کی مہربانی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. انہوں نے تو سرچ کر کے ایمان قبول کیا, یعنی غور کیا, کسی اور مذہب میں تھے, اس مذہب کو پڑھا, اس کے بارے میں معلومات کی, اب جب دل و جان سے ایمان قبول کیا سب کچھ چھوڑ کر, کیونکہ فیملیاں چھوٹ جاتی ہیں بعض اوقات, سب کچھ چھوٹ جاتا ہے, اتنی بڑی قربانی دے کر جب وہ ایمان قبول کرتے ہیں تو پھر نارملی دیکھا یہ گیا کہ بڑے پکے مسلمان بنتے ہیں. اسلامی بہنیں پردہ کرتی ہیں مسلمان ہونے کے بعد, ہم نے پتا چلا کہ پورا پورا شرعی پردہ کر رہی ہوتی ہیں, اور ہماری مسلمان بہنوں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھئی آپ بھی تو پردہ کریں, اسلام میں تو پردہ ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ رہی ہیں. بالکل ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی رب نے بائی برتھ بنا دیا, اور ہم نے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہم پر مہربانی کر دی, تو اس کی قدر کرنی چاہیے. یاد رہے جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی ڈر ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے, ہمیں اس بات سے بھی خوف زدہ رہنا چاہیے. ماشاءاللہ. اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں نظر آتی ہے غلام حسین بھائی, کہ ان صحابہ اکرام کو جو تکالیف ہوئی, ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے, انہیں کیا کیا نہیں ستایا گیا, یہاں تک کہ ملک چھوڑنا پڑ گیا اپنا. حبشہ جو کہ عرب سے کتنا دور ہے, افریقہ کی ایک ریاست تھی, یہ وہاں پر بھاگ کے جانا پڑا, دو مرتبہ یہ ہجرتیں ہوئیں صرف اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے, لیکن یہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہو کسی پر, انہوں نے سامنے سے جوابی کاروائی کی ہو جب تک انہیں اجازت نہ ملی. یہ سہتے رہے, برداشت کرتے رہے, اور مطلب یہ کہ اینٹ کے مقابلے میں پھول ہی ہوا کرتا تھا. تو آج ہمارا جو یہ سلسلہ ہے اس میں جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے امتی ہو تو ایسا, اس میں بھی ہم اسی بات پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے صحابہ اکرام, ہمارے بزرگان دین, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھائے ضرور, لیکن یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی پتھر مارے ہوں, آپ نے کبھی پتھر اٹھا کر لوگوں کو مارا ہو اور جواب دیا ہو. ہمارا کیا حال ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے ہے, ہم ایک مکے کے جواب میں سات مکے مارتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بس میں کسی طرح میری بات جو ہے نا وہ غالب ہو, کسی نے مجھے کیسے آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا, مجھے کیسے بول گیا, بچے کو ہمارے بول گیا تو ہم کہتے ہیں سن لیا تم نے, تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی, تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے, کیوں نے جواب دیا, لگا دیتے نا دو تم بھی. کیا ہمارے نبی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, کیا ہمارے اسلام کی مبارک تعلیمات ایسی ہیں؟ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں شرافت ہو تو ایسی ہو کوئی لا مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاحب خلق عظیم ہیں, آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں. عفو درگزر اور معافی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. جس رب تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب خلق عظیم بنایا, اسی رب نے محبوب کو فرمایا خذ العفو, خذ العفو, اے محبوب معافی کو اختیار کرو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے, آپ کے شمائل سے اور آپ کی سیرت سے میں یہی درس ملتا ہے کہ اپنے نفس کے لیے کسی سے بغض نہ رکھی جائے, دشمنی نہ رکھی جائے, اگر سامنے والے سے خطا ہو بھی جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے. معاف کرنے کے معاملے میں جو ہم تعامل کرتے ہیں اور جھجک محسوس کرتے ہیں کہ میں معاف نہیں کرتا, پہلے وہ معافی مانگے, اس میں ایک بنیادی چیز جو ہوتی ہے نا روکنے والی, وہ ہوتی ہے کسر شان, کہ اگر میں معاف کر دوں گا تو میری شان گھٹ جائے گی. لوگ کہیں گے یار اس نے معاف کر دیا, وہ تو بدلہ لینے پر قادر تھا اور اس نے معاف کر دیا. اپنے عجز کے اظہار کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, معافی سے گریز کرتے ہیں. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا فرمان ہے, بڑے پیارے الفاظ ہیں, ارشاد فرماتے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزہ, کہ بندہ اگر کسی کا گناہ کسی کی غلطی معاف کر دے تو اس معافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھاتا ہے. اور بندہ اس بات پر غور کرے کہ ہم میں بھی بندہ ہوں, سامنے والا بھی بندہ ہے, اور انسان تو خطا کا پتلا ہے, اگر اس نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے میں ناراض ہوں اور اس کو معاف نہیں کر رہا, مجھ سے بھی تو خطائیں ہوتی ہیں. تو اگر آج دنیا میں میں بندہ ہو کر بندے کے غلطی کو معاف نہیں کر رہا, درگزر نہیں کر رہا, تو خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن اگر میری پکڑ کر لی تو پھر میرا کیا ہوگا. تو ہم انشاءاللہ بندے ہو کر بندوں کو معاف کرنا اختیار کریں گے تو اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عفو درگزر کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ہمیں بھی معاف فرمائے گا. اور عاجزی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عزت بھی اللہ بلندی عطا فرمائے گا. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, یہ بھی حدیث شریف ہے. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہماری گفتگو ہو رہی ہے جیسا کہ مبلغ بھی فرما رہے ہیں کہ معاف کرنا اختیار کیا جائے, پتھر کا جواب اینٹ سے نہ دیا جائے. اس میں معاف کرنا ایک بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جب سامنے سے کوئی ایسی بات سنے یا کوئی تھپڑ آئے یا کوئی بھپتی کسے, اس وقت برداشت کس طرح کیا جائے. برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے, ظاہر اس کے لیے کچھ معلومات کرنی پڑے گی, اس کے بارے میں ترغیب حاصل کرنی پڑے گی کہ معاف کرنے کے فضائل کتنے ہیں. ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے ہیں, ایک شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر برا بھلا کہہ جا رہا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سن رہے ہیں, لیکن کچھ دیر بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کلمات کہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. اب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا, آپ بھی پیچھے تشریف لے گئے, پیچھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ جب تک وہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے, اور جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتے خاموش ہو گئے, فرشتے چلے گئے, تو اس لیے میں بھی چلا گیا. تو معافی اختیار کرنا وہ دن بھی تربیت کے تھے نا, تربیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی تو تربیت ہو رہی تھی نا. جی والقائمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, غصہ پی جانے والے اور درگزر سے کام لینے والے, معافی اختیار کرنے والے, اللہ تعالی محسنین کو پسند فرماتا ہے. تو لہٰذا جب غصہ آ جائے تو پی جانے کی کوشش کیا, غصہ آ جانا یہ بری بات نہیں ہے, یہ غصہ ہے انسان کے اندر آ جاتا ہے, اب اس پر امپلیمنٹ کرنا, اس کا جواب دینا, اس پر تربیت حاصل کرنی چاہیے کہ میرے جواب دینے کے کتنے فضائل ہیں, مجھے جواب دینے کا کتنا ثواب ملے گا اور کتنا گناہ ملے گا, میرے جواب دینے میں کیا فائدہ ہے مجھے. لہٰذا معافی ہی اختیار کی جائے, برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے مدنی پھول حاصل کر کے معاف کرنا اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح قرآن شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اگر ہم اس طرح تحمل اور برداشت والا مظاہرہ کریں تو کیا ہوگا, فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمید، برائی کو بھلائی سے ٹال، کہ آیت مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ پہلے جو تیرا دشمن تھا کانہ ولی حمید، اگر برائی کو بھلائی سے ٹالے گا تو وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا، تو محبت کرنے والا. کتنی خوبصورت بات ہے. اصل میں یہی بات اگر ہم سیکھ لیں نا، ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسے کو تیسا. ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. یہ پتہ نہیں کدھر سے کانسیپٹ آ گیا ہے بھائی. شریف تو بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے نا. یہ کون سا بٹن ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ اچھا مجھے کہا ہے، اور اچھا خاصا نیک نمازی بازوں کا داڑھی والا گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کہہ رہا میں نے نہیں دی پہلے اس نے دی ہے. ارے یہی تو آپ کا امتحان تھا. اور یہ قرآن پاک بھی تو فرما رہا ہے نا کہ اچھی برائی کو بھلائی سے ٹال. اگر آپ برے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے جبھی تو وہ اچھا بنے گا نا. آپ برے کے ساتھ برے بن جاتے ہیں، گالیاں دینے والے ساتھ گالیاں دینے والے بن جاتے ہیں. حالانکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی آپ نے کہا نا کہ کیسے سن لیتا ہے، میرے سامنے کوئی بول کے دکھا ہے، یہ طاقتور ہی نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات غلام یاسین بھائی نے کہی، کسی کے غصے پر غصہ کر لینا یہ کمال نہیں ہے، یہ تو آسان کام ہے. مشکل کام یہ ہے کہ اب قابو پا لے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر طاقتور کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ زیادہ طاقت کا کام ہے. چیلنج اس میں ہے کہ جہاں میں شیطان مجھے چاہ رہا ہے میں تجھے جواب دوں، میں تجھے جواب نہیں دوں گا. اور یہاں پھر جو اس کو ثواب ملنا ہے، جو اس غصے کو پینے کی برکتیں ملنی ہیں، تو اللہ کرے کہ امتی ہو تو کیسا جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، اس میں ربیع الاول کے مہینے میں ہم یہ ذہن بنا لیں کہ چاہے مجھے کوئی کتنی تکلیف دے، گالیاں سن کر دعائیں دینے والے آقا، پتھر کھا کر دعائیں دینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اللہ ہمیں نصیب کرے، مسکرا دیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں. کبھی جیل کا دورہ کرے نا، جیل میں مجرم بن کے نہیں، مدنی کاموں کے لیے، تو اگر انٹرویو لے نا تو شاید 80-90% جیل میں مجرم وہ ہوں گے کہ اگر یہ سٹیج شروع میں غصے پر قابو پا لیتے نا، معاف کر دیتے تو جیل میں نہ پہنچتے. تقریباً جھگڑے کیا ہوا تھا، گاڑی کی ٹکر ہو گئی، اس نے گالی دی، میں نے سر پھاڑ دیا تو جناب میں جیل پہنچ گیا. زیادہ غصہ آ گیا تو ہتھیار نکال کر بندہ ہی مار دیا. گھروں میں لڑائی ہوئی، خاندان میں لڑائی ہوئی، انہوں نے برا بلا کہا، ہم نے ہتھیار نکالا، بندہ قتل کیا، وہ گیا قبر میں، ہم گئے جیل میں. تو جیلیں بھر گئی صرف معاف نہ کرنے کی وجہ سے. فرسٹ اسٹیج پر اگر معافی کر دی جاتی تو پتہ نہیں کتنے گھر بنے رہتے، کتنے خاندان بنے رہتے، کتنی دوستیاں بنی رہتی. بعد میں یہ غصہ ہی تو ہوتا ہے جو طلاق کروا دیتا ہے. تھوڑی چھوٹی بات پر طلاق دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں غصے میں طلاق دی ہے. تو پیار میں کون طلاق دیتا ہے بھائی، غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے. تو یہ غصہ واقعی ایسی چیز ہے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے اللہ کرے کہ ہم پھول کے ذریعے. اچھا لوگ کہتے ہیں میں پھول ہی دے رہا تھا، اب پھول نہیں دے رہے تھے، پورا پورا گلدستہ مار رہے ہوتے. تو میں سمجھا رہا تھا مدنی پھول دے رہا تھا، بھائی وہ پھول نہیں ہے، آپ نے گلدستہ بھی ساتھ مار دیا. پھول مارا نہیں جاتا، پھول پیش کیا جاتا ہے. تو آپ مار رہے ہیں تو لگ رہا ہے ان کو گلدستے کے ساتھ. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا کی وہ نرمی والی باتیں یاد کریں، نبی پاک کی وہ مسکراہٹ کا ہمیں صدقہ مل جائے، مسکرانے کی عادت آ جائے. اور باتیں تو ہم بھی کر رہے ہیں اشفاق بھائی، واقعی امتحان جبھی ہے. جی اب مجھے انہوں نے عطر کا تحفہ دیا، میں نے ان کو بھی دیا، مسکرا کے ملا، تو کیا یہ کہ عبدالعزیز بڑے اس نے اخلاق کے پر، یہ تو کمال ہی نہیں ہے نا. کمال تو جب ہے کہ کوئی مزاج کے خلاف بات ہو جائے، اور اب آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے، اللہ کرے نبی پاک کا صدقہ نصیب ہو اور ہم واقعی نرم ہو جائیں. آمین. ماشاءاللہ بہت اچھے مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہم اپنے اخلاق کو کیسے سنواریں. امتی ہو تو ایسا، کہ جس امتی کو دیکھ کر دیکھنے والا یہی تصور کرے کہ جب امتی ایسا ہے تو اس امتی کے آقا کیسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نیت کیجئے کہ معافی درگزر، چاہے گھر میں ہوں، بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، بچوں کی امی سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی پڑوسی کچرا پھینک دیتا ہے گھر کے باہر، کبھی وہ بڑی آواز سے کچھ بجا رہا ہے، کبھی اس نے کوئی ایسی گاڑی پارک کر دی کہ آپ کی گاڑی نہیں نکل رہی ہے، کبھی اس نے آپ کی گاڑی پر کوئی خراش لگا دی، کبھی اس کے بچوں نے کچھ آپ کے گھر پہ کر دیا، کبھی آپس میں رہائشی جگہوں پر گھروں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بچوں کی وجہ سے اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ خاندان کے خاندان لڑ پڑتے ہیں. آپ کے بچے نے کیسے یہ کہہ دیا، اسکول میں کیوں یہ کر دیا. ارے باپ رے باپ، بچہ بچہ ہی ہے. اب بچوں کے لیے بڑے لڑنے آ جائیں گے، اور پھر ظاہر انسان ہے، بات آگے بڑھ جاتی ہے. بعض اوقات یہ بہت اہم آپ نے بات کی ہے کہ بچوں کی لڑائی کو، بچوں کی ناراضگی کو بچوں تک رہنے دیا جائے. ہم تو بچے نہیں ہیں نا، ہم بھی بچے بن جاتے ہیں بعض اوقات، اور معاملہ بڑا خراب، بہت خراب ہو جاتا ہے. تو بالخصوص فیملیز میں، گھروں میں، محلوں میں جو ہے نا، وہ اس کا امتحان زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنے دوستوں میں ابھی کچھ مروت میں ٹال جاتے ہیں، چل نا کوئی بات نہیں، دوست ہے میرا، چلو نا یار کوئی بات نہیں، استاد صاحب ہیں، کلاس میں بھی پی گئے, باس ہے تو چلو پی لیا کوئی بات نہیں, میرا باس ہے مجھے سننی تو پڑے گی, سیلری بھی ملتی ہے, لیکن گھر میں بچوں کی امی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا بیہیویئر کرتے ہیں کہ بھائی ابو نے ایسا بول دیا, ابو نے پالا بھی تو, اتنا بڑا بھی تو کیا ہے, سن لیجئے کوئی بات نہیں, ماں باپ کے ساتھ تو اف نہ کرنے کا حکم ہے, ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا میں نہیں بولوں گا تو پھر روزانہ مجھے سنائیں گے, مجھے جواب دینا پڑتا ہے, اس طرح کی بھونڈے دلائل بھی دیتے ہیں, ایک تو غصہ کیا غلطی کی پھر اوپر سے دلائل بھی دیتے ہیں, یہ زیادہ مطلب برا ہے. تو اب نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اپنا ٹیمپرامنٹ مضبوط کریں گے, تحمل, برداشت, حلم, صبر, یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اگر امتی میں ہو تو اسے بہترین امتی بنانے کے لیے انشاءاللہ یہ مفید ہوں گی. سلسلہ پرنور ہے, زمانہ یہ جاری ہے اور گفتگو بھی آج جاری ہے مکی زندگی مبارکہ پر. ہم اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں, آئیے کچھ کالز لیتے ہیں پھر کچھ اختتامی مدنی پھول بھی لیں گے, آپ کو کلام بھی سنائیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچانی ہے, اور عبدالحبیب بھائی آپ کا بھی کچھ سفر ہے اب جی, کچھ اس کی بھی تفصیلات اگر ہمیں ملے تو ہمارے وہاں کے ناظرین کے لیے بھی آسانی ہوگی. کچھ دیر اگر ہم اس کو رکھیں, آپ کے سفر کہاں کا ہے, کیا جدول ہے, کالز لینے کے بعد آپ کا یہ جو سفر ہے اس کی ڈیٹیل ہم لیتے ہیں. ناظرین ویٹ کریں, ہو سکتا ہے آپ ہی کے ملک میں کہیں قریب میں آ رہے ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل آپ کا سلسلہ پرنور ہے, زمانہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور ہم لوگ آپ کے سلسلے کو بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے, اور آپ کو اور ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. ایک شعر حصول برکت کی نیت سے میں بھی پیش کی دیتا ہوں. تو زندہ اے اللہ, تو زندہ اے اللہ, تو زندہ اے اللہ, میری چشم عالم سے چھوٹ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھوٹ جانے والے, میرا دل بھی جم کر دے چمکانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ, بہت پیارا پڑھا آپ نے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شاہ رخ رضا اتاری ساکینہ کا بمبئی ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پرنور ہے زمانہ سلسلہ, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, ہم گھر والے سب اسے مل کر دیکھتے ہیں, والد صاحب والدہ بھی. آج میری والدہ کی نعت سننے کی فرمائش یہ ہے کہ آپ یہ سنا دیں کہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. یہ کلام سنا دیں, میری عرض یہ ہے آپ شوق ویا سے کہ آپ کا پڑا ہوا یہ کلام سنا دیں کہ مرحبا مرحبا آج ہے جشن ولادت مرحبا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ رخ بھائی سلسلے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کی والدہ کو بھی مرحبا, اور آپ کی فرمائش بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی امی کی وہ پوری کریں. اگلی کال دیجیے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, میرا نام محمد شکیل سید اتاری ہے. میں یہ پروگرام دیکھتا ہوں پر نور ہے زمانہ, اس پر موضوع ہے آج پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی. سلسلے میں یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ نام سنا دیں, آقا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. چلے مجھے ہمارے ناپ خانوں کے لیے بھی کسوٹی ہوتی ہے, اب کون سا کلام ہے یہ, آقا کی آمد مرحبا کون سے کلام میں نہیں ہوتا, تو چلے کوئی بھی سنا دیں گے آپ, ہمارے لیے کسوٹی بھی ہے آسانی بھی ہے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید ظہیر علی تنزانیہ ایسٹ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ پر نور ہے زمانہ ہم لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اور آج کا موضوع پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی بہت زبردست ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو, اس کی پوری ٹیم کو, اور بالخصوص امیر اہل سنت کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے, ترقی اور عروج عطا فرمائے. میری یہ گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نعت حفظ جان ذکر شفاعت کیجئے, نار سے بچنے کی صورت کیجئے, سنا دیجئے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اگلی کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نبی دتاری ہے, میرا تعلق ہند بانکوٹ سے ہے. ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ پرنور ہے زمانہ, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس سے عشق رسول کی شمع دلوں میں روشن ہوتی ہے. ماہ میلاد جاری وساری ہے, اللہ اس ماہ میلاد کی ہمیں برکت عطا فرمائے. ایک نعت کی فرمائش تھی, ہو سکے تو یہ والی نعت امیر سنت کی لکھی ہوئی سنا دے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کالز مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی بھی کافی ہیں, ایک آخری کال دے دیں پھر ہم گفتگو بھی آگے بڑھانی ہے, آپ کی فرمائشیں بھی پوری کرنی ہے. میں سوچ رہا ہوں اتنے سارے میسج ہیں, کس کا پڑھیں کس کا نہ پڑھیں. کچھ میسجز انشاءاللہ پڑھیں گے. عبدالحبیب بھائی کے لیے بھی کچھ میسجز آئے ہیں, وہ بھی آپ تک پہنچانے ہیں. ایک کال اور دیتے ہیں بس. محمد اشرف غازی پور سے. جی ہاں جی, سرور کہوں کہ مارے کو مولا کہوں تجھے, حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ کا یہ کلام ہے جی, یہ سنوارے. انشاءاللہ سنائیں گے. ہمیں لکھا ہے اسحاق اتاری نے, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے مدنی چینل دیکھ کر, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ایک میسج ہے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھا ہمارے نعت خوان نے ماشاءاللہ. ایک میسج ہے بنت شبیر اتاریہ پنجاب سے, چیچا وطنی سے لکھتی ہیں کہ سلسلہ بہت اچھا ہے, برائے مدینہ یہ سنا دیں مصطفیٰ خیر الورا ہو. ایک میسج ہے اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. ایک کہتے ہیں میرا نام محمد زمان ہے, سلسلہ پروگرام بہت اچھا ہے پرنور ہے زمانہ, اور کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی اچھی احادیث سننے کو مل رہی ہیں, نعت بھی سنا دیں تنم فرسودہ جاں پا رہا. واہ واہ واہ. ایک میسج ہے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں سنا دیں. ایک کہہ رہے ہیں ذوق نعت کی آج بات ہوئی سلسلے میں, ہماری بھی فرمائش ہے اسے دوبارہ شروع کریں. چلے میں ایک میسج ہے آج تو عبدالحبیب بھائی سے بھی نعت سنیں گے. ایک میسج ہے عبدالحبیب بھائی آ گئے آج, سبحان اللہ رونق ہو گئی. ایک میسج ہے عبدالحبیب بھائی کو آپ دیکھیں گے, آپ نے ذہنی آزمائش کا تذکرہ کیا. ذہنی آزمائش کب آ رہا ہے؟ ہم نے شروع میں گفتگو کی تھی کہ انشاءاللہ اب تو یہ آ رہا ہے, ذہنی آزمائش آنے والا ہے. یہ بھی ذہنی آزمائش ہے, انتظار کیجیے کب آ رہا ہے. ایک میسج ہے پروگرام کے اینڈ پر اگر مختصر دعا بھی کروا دی جائے تو بہت اچھا ہے. چلے بھائی کوشش کریں گے, ویسے ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں دعائیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, یہ بھی دعا ہے. کلاموں کی کافی فرمائشیں ہیں, کچھ نہ کچھ اشعار سنا دیں انشاءاللہ. ہمارے نعت کا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں پشتوں میں, وہ جو نعت کی ایک فرمائش رہ گئی تھی سنا دیں. عبدالحبیب بھائی آپ کا وہ ہانگ کانگ کے سفر کا وہ جو پوچھ رہا تھا میں, کیا ہے؟ انشاءاللہ کل روانگی ہے اور جمعے کی نماز انشاءاللہ ہم اب اتنے مشکل نامے میں پڑھ دیتا ہوں اور میں نے ایم سی آر میں دے دی ہیں, اگر ممکن ہوا تو پٹی چلا دیں گے بعد میں. انشاءاللہ جمعہ ہم پڑھیں گے. ہمارے دعوت اسلامی کے مزے کی بات یہ کہ ہانگ کانگ شہر بھی ایک ہے, ملک بھی وہی ہے. اچھا ہاں, اس ملک میں کوئی اور دوسرا شہر نہیں ہے, وہی شہر. ایسے دنیا کے کچھ ملک ہیں, پاکستان یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے, ورنہ کئی ملک تو ایسے جو شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ملک ہمیں پاکستان دیا ہے. تو ہانگ کانگ ایک شہر ہے اور اس شہر کے اندر میری معلومات کے مطابق پانچ ہمارے فیضان مدینہ موجود ہیں, مدرسۃ المدینہ کے نام سے ہمارے مراکز ہیں. تو تکا وان یہ ایک ہمارا مدرسۃ المدینہ تکا وان ہے, وہاں پر انشاءاللہ جمعے کی نماز میں ہمارا مدرسۃ المدینہ میں انشاءاللہ وہاں نماز ہوتی ہے تو وہاں بیان ہوگا. اور پھر انشاءاللہ عشاء کے بعد جمعہ ہی کے دن رات کو عشاء کے بعد سم شاہ سوئی, بڑا مشکل نام ہے, تو وہاں پر انشاءاللہ اجتماع ہوگا. ہفتے کی رات کو انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع ہانگ کانگ میں فیضان مدینہ کا جو نام ہے مدرسہ فیضان اولیا پنگ شان, وہاں پر انشاءاللہ ہوگا. اور پھر اتوار کو وہاں پر ربیع الاول کا جلوس ہے اور ہزاروں اسلامی بھائی وہاں جمع ہوتے ہیں. میں نے مدنی چینل پہ خود دیکھا ہے کئی بار, تو اس بار انہوں نے کافی یوں سمجھیے کہ محبت سے بلایا ہے, تو وہاں جلوس میلاد میں شرکت ہوگی اور اللہ نے چاہا تو پھر جلوس کے بعد بیان ہوگا. تو تین دن انشاءاللہ یہاں جدول ہے اور وہاں سے پھر انشاءاللہ میں عمان جا رہا ہوں. اچھا. انشاءاللہ مسقط اور سلالہ شریف, تو وہاں انشاءاللہ جو مسقط اور سلالہ کے اسلامی بھائی ہیں وہ رابطہ کیجیے وہاں پر اسلامی بھائیوں سے. اور اس بار بارہویں شب جو ہے انشاءاللہ وہ ہماری عمان میں ہوگی. تو اور یہ ابھی تک کا جدول ہے. اور وہاں انشاءاللہ مدنی چینل کے لیے ارادہ ہے ایک نیا سلسلہ اللہ نے چاہا ریکارڈ کرے گا, کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ وہاں عمان مسقط میں انبیاء کے صحابہ کے مزارات ہیں اور بہت سارے ایسی زیارتیں ہیں, تو ارادہ ہے کہ اس کو بھی انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے. ایک لمبا چوڑا جدول ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, ہمت دے, سلامتی دے, نظر بد سے بچائے اور مدنی کاموں میں اور ترقی عطا فرمائے. پشتوں میں سنائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کا کوئی دھوم مچاتا ہوا کلام. بس نواز نابد یا رسول اللہ کم, بس نواز نابد یا رسول اللہ کم, تو پر محبوبت سامنا بملا کم, بس نواز نابد یا رسول اللہ کم, ہر طرف گرم ساد حسن رانا گانے دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ میں جہاں جہاں دیکھتا ہوں مجھے آپ کے جلوے نظر آتے ہیں. ہر طرف تگورم سادہ حسن رانا گانے دی, ہر طرف تگورم سادہ حسن رانا گانے دی, ہر طرف تگورم سادہ حسن رانا گانے دی, ہوا یا محبوب چاہتا مکو چاہتا شاکم, بس نو رواز نا بدا یا رسول اللہ کم, مور پیار پلوا تو جہاں دنا لگے کم, یا رسول اللہ میں نے ماں باپ میری جان میری اولاد سب کچھ آپ پہ قربان ہے, مور پیار پلوا تو جہاں دنا لگے کم, مور پیار پلوا تو جہاں دنا لگے کم, تم رد محبوب پپل زان بند شہدا کم, تم رد محبوب پپل زان بند شہدا کم, بس نو رواز نا بد یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حرز جان ذکر شفاعت کیجیے ایک شعر. حرز جان ذکر شفاعت کیجیے, نار سے بچنے کی صورت کیجیے, نار سے بچنے کی صورت کیجیے, جو نہ بھولا غم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے, نار سے بچنے کی صورت کیجیے, وہ سوئے لالا سوئے لالا زار پھر نظار پھر تے ہیں, تیرے دل اے بہار پھر تے ہیں, میں اس گلی کا مرحبا مصطفیٰ کی دھومے مچا دیں. نور والا آیا ہے اور یا رسول اللہ شاہ رخ بھائی کی والدہ کی فرمائش دونوں پوری ہو جائے, پھر ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے. جی تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا مجھ میں پہنچا نبی کا جھنڈا اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا سب سے نرالا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تلک جشن ولادت ہم منا دے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا آبا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور گر آیا ہے سارے عالم دیکھو کیسا نور آیا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تار دل ملاتے جائیں گے جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے ناتے محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ ناظرین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے آپ نے آج مدنی پھول سنے. مکی زندگی میں وہ تکلیف وہ پریشانیاں وہ معاملات کہ جو ملک چھوڑنے پر آپ کو شہر چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر رہی تھیں, یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے. وہ کیا معاملات تھے, ہجرت نبوی ہجرت مدینہ کیسے ہوئی, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل کا ہمارا موضوع ہوگا, ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے. کل بھی مدنی مذاکرہ ضرور دیکھنا ہے سلسلہ انشاءاللہ کل دوپہر پاکستانی وقت کے مطابق 3:30 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ دیکھ سکیں گے. اور انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی بھی کوشش یہی ہو کہ آپ بیرون ملک سے بھی اگر ہمیں اس سلسلے میں جوائن کریں. اس وقت میں جہاز میں ہوں گا, جمعے والے سلسلے میں امید ہے کہ ناظرین انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کو بھی دیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.